Jelle Veldkamp met het NOS-journaal. Grote teleurstelling bij fans van de Graafschap. Die hadden zich bij het stadion in Doetinchem verzameld in de verwachting dat hun voetbalclub vanavond zou winnen en zou promoveren naar de Eredivisie. Maar de Graafschap speelde gelijk en dat was niet genoeg. De meeste fans dropen na afloop teleurgesteld af. Enkele staken vuurwerk af en zorgden voor een grimmige sfeer. De ME moest ingrijpen. Ook zijn er vernielingen aangericht. In Deventer werd juist feest gevierd. Go Ahead Eagles supporters kwamen bij elkaar in het centrum. Hun club promoveert rechtstreeks naar de Eredivisie na de winst op van 1-0 op Excelsior. De sfeer was lang gezellig, maar kort na ene werd daar ook daar zwaar vuurwerk afgestoken. De meeste supporters zijn inmiddels vertrokken. Opnieuw zijn er felle confrontaties in Israël en Palestijnse gebieden. Een ernstig incident deed zich voor in een buitenwijk van Tel Aviv. Daar werd een Palestijnse chauffeur uit zijn auto gesleurd en zwaar mishandeld door een groep jongeren. Volgens het internationale persbureau AP ging het om Joodse nationalisten. De gewonde chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht. Ook zijn er over en weer raketten afgevuurd. Volgens de minister van Volksgezondheid van Gaza zijn bij de Israëlische luchtaanvallen afgelopen dagen zeker 65 mensen gedood, onder wie 16 kinderen. In Israël zijn 7 mensen omgekomen. In een grote loods op een vuilstort in Leeuwarden woedt een grote brand. De brandweer is met veel eenheden uitgerukt en zet onder meer 2 hoogwerkers in om het vuur te bestrijden. In het pand staat volgens de brandweer een grote hoeveelheid papier in brand. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd. Inwoners die last hebben van de rook worden opgeroepen ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Morgen eerst droog, later meer bewolking en vooral het zuiden krijgt te maken met buien. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. Spokorni Nochi, een hele goede nacht en welkom bij Focus. Vannacht heb ik weer de beste podcast van NPO Radio 1 voor je uitgezocht. En dit hele uur staat, je had het misschien al geraden aan de groet, in het teken van Rusland. Zo duiken we zometeen in de wereld van Russische spionage. En daarom wil ik beginnen met muziek. Muziek over misschien wel de bekendste Rus die ooit van spionage is beticht. En als je denkt, ja, ik ken de naam Rasputin wel, maar ik weet zijn levensverhaal niet meer helemaal, dan moet je gewoon even luisteren naar dit nummer. Dit is Boney M. nu op NPO Radio 1. Something about this outrageous man became louder and louder. En over die Russen gaan we nog even door. Focus. Met Ruben van Haften. Stel dat je mag rondsnuffelen bij de AIVD. Stiekem kijken wat onze inlichtingen- en veiligheidsdienst allemaal uitspookt. In de NPO Radio 1-podcast Dossier AIVD nemen Constant Heijzen en Wil van der Schans je mee achter de schermen. En in deze aflevering onderzoeken ze de mogelijke gevaren uit... Jawel, Rusland. We horen namelijk steeds vaker dat de cyberdreiging toeneemt. Maar hoe is het gesteld met de dreiging van ouderwetse spionnen? Luister naar deel 1 van Het rammelt aan de poorten. En we beginnen met het nieuws. De AIVD ontmaskert twee Russische spionnen. Goedenavond, dit is Nieuwsuur. Het is toch een gek gezicht. Westerse landen, trots dat de geheime diensten een groep Russische spionnen op heterdaad betrappen in Den Haag. Terwijl de vier mannen zelf inmiddels weer veilig in Moskou zitten. Nederland heeft er opnieuw een spionageschandaal bij. Hoe kan dat? Dat die hier in Nederland actief waren? Ja, dat zijn twee Russische spionnen die hier als diplomaat werkzaam waren... maar dus eigenlijk inlichtingofficier waren van de Russische geheime dienst. Russische spionnen verzamelen hier wetenschappelijke kennis... geheime inlichtingen en militaire technologie. In 2014 werd daarom een Russische natuurkundige weggestuurd. Hij werkte aan de TU Eindhoven en werd beschuldigd van spionage. De Nederlandse regering is woedend op Rusland. Vier Russische spionnen zijn naar ons land gekomen om geheime informatie te stelen. Nederland heeft dat net op tijd weten te voorkomen. Ik ben Wil van der Schans en ik ben onderzoeksjournalist voor de KRO-NCRV. En ik ben Constant Heijzen en ik werk als universitair docent Intelligence Studies... bij het Institute of Security and Global Affairs van de Universiteit Leiden. Samen duiken we in deze podcast in de geheime wereld van de AIVD. Als een inlichtingenteam nemen we je de komende weken mee. Wat gebeurt er achter de schermen bij de geheime dienst? Wie bepaalt wat die AIVD doet? En hoe wordt die dienst gecontroleerd? En dit is deel 7. Hoe worden we bespioneerd? In deze aflevering duiken we in de wereld van de spionage. Wel de spionage door mensen van vlees en bloed. De cybercategorie, die komt in de volgende aflevering. Ja, met spionage raken we eigenlijk aan het hart van het inlichtingenwerk. Die diensten zijn ooit opgericht, of je zou eigenlijk nog zelfs kunnen kijken... voordat die diensten opgericht werden, het fenomeen spionage. Sla een willekeurig boek open over inlichtingenwerk. En er staat in, de spion beoefent het op één na oudste beroep ter wereld. Dat is altijd de dubieuze beginzin. Zolang de mens bestaat, wordt er gespioneerd. Dat is eigenlijk het idee. En dat gebeurt dus nog steeds, weten we nu. Daar gaat het vandaag ook heel erg over. De bedoeling van dat spioneren, dat is eigenlijk altijd geweest... het buitenlands inlichtingwerk probeert te achterhalen... wat jouw tegenstander, en heel vaak in het internationale spel... zijn dat andere staten, andere legers, wat ze willen en wat ze kunnen. Wat zijn de capaciteiten van andermans legers en andermans staat? Wat kunnen ze en wat willen ze? Wat is hun plan? Als je dat te weten kan komen, dan kan je zelf daarop reageren. Dus dat is eigenlijk dat ligt in de kern besloten van het spionagewerk. Als je dan gaat kijken naar oprichting van inlichtingendiensten in de 19e en 20e eeuw... dan zie je dat het tegengaan van spionage door anderen een belangrijke taak wordt van veiligheidsdiensten. Het contra-inlichtingenwerk, contra-spionagewerk. Je wil daar je tegen te weerstellen. Je wil als land, en vandaag zullen we daar ook veel over horen, als de Russen hier allerlei dingen proberen te achterhalen met geheim inlichtingenwerk op allerlei manieren, dan wil je weten wie zijn dat, wat doen ze, met wie knopen ze gesprekjes aan, waar spreken ze af. En inderdaad, echt, wat willen ze te weten komen? Zijn dat politieke zaken, zijn dat militaire zaken? Proberen ze toegang te krijgen? Ben je maar een pion in een veel groter spel waar ze mee proberen te praten? Dus nou, al dat soort zaken, daar wil je aan de defensieve kant natuurlijk je tegen te weerstellen. Ben de Jong laat horen hoe dat vandaag de dag in elkaar steekt. Nee, ik denk dat het vrij duidelijk is dat de Russen op dit punt, wat spionage betreft en ook wat natuurlijk dat nieuwe verschijnsel van cyberoperaties betreft, dat ze heel erg agressief bezig zijn. Ja, diverse chefs van westerse veiligheidsdiensten in het Verenigd Koninkrijk, in de VS en ook in Nederland, de AIVD, heeft dat soort uitspraken gedaan. En dat ze eigenlijk weer net zo actief zijn, de Russen, ook op het gebied van klassieke spionage als tijdens de Koude Oorlog. En ja, dat lijkt me eerlijk gezegd ook erg voor de hand liggend dat dat zo is. Want het is niet omdat ik per se altijd alles geloof wat een westerse veiligheidsfunctionaris zegt. Maar gezien de manier waarop de Russen nu werken, gezien het Russische systeem met een voormalig hoofd van de federale veiligheidsdienst, namelijk Poetin, aan het hoofd van de staat. Hè, allerlei figuren uit de FSB, de federale veiligheidsdienst, die sleutelposities innemen in de Russische politiek. In het algemeen zeer agressieve houding ten opzichte van het Westen in allerlei opzichten, gezien de hele reeks moordaanslagen die in het Westen heeft plaatsgevonden, uitgevoerd door Russische diensten. Ja, mag je ook aannemen dat die klassieke spionage zich weer op een heel hoog niveau beweegt? Dat ligt volstrekt voor de hand. Eén zaak die ik zelf ook heel erg interessant vind en waar net een buitengewoon interessant boek ook over verschenen is, dat is de zaak van de 10 Russische illegalen. In the early 2000s, the FBI became aware of Russian intelligence officers who had formed deep cover lives in American society, known as illegals. En die dus als illegaal in de VS actief waren, en dus met een under deep cover, dus in de meeste gevallen een valse identiteit van een niet-Rus, en die vaak al jaren in het Westen actief waren. Richard en Cynthia Murphy, Donald Heathfield en Tracy Foley, Juan Lazaro en Vicky Pelaez, Michael Zottoli en his wife Patricia Mills. Die zaak is interessant omdat de FBI al een jaar of zeven of acht dat hele netwerk op het spoor was en daar middenin zat via afluisteroperaties, volgen en observeren en al dat soort dingen. We saw a lot of similar things with these couples. During the searches, we found an invisible ink. They had specially treated paper. They had the shortwave radios. These were materials that the illegals were using to communicate back with the SVR, the headquarters of which was referred to as Center. Ze hadden eigenlijk onderling heel weinig contact. Ze communiceerden vooral met de centrale in Moskou via dead drops, zoals dat heet. Dus via plekken waar je afgesproken plekken waar je dingen achterlaat die dan vervolgens door iemand, bijvoorbeeld van de ambassade, wordt opgepikt. En in een later stadium was er ook een koerier die helemaal uit Rusland kwam, die met die lui in contact stond. Maar onderling hadden ze vrijwel geen contact. En dat is ook wat de zaken weer in zekere zin interessant maakt. Want dat zegt iets over de methodologie. En het is natuurlijk uit veiligheidsoogpunt heel voor de hand liggend eigenlijk ook dat ze onderling geen contact hadden. Het punt is namelijk, als een van die lui dan overloopt, dan kan hij ook al die anderen verraden. Dus in dat opzicht is het heel erg doelmatig om ze geen onderling contact te laten hebben. Ja, nee, want de klassieke manier, zoals je dan uit de boekjes leest, is het in eerste instantie iemand uit de ambassade die andere mensen recruteert en dus een netwerk onderhoudt. Ja. Dit is dus een andere manier. Ja, dat is een andere manier. Kijk, de Russen hebben traditioneel altijd grofweg op twee manieren gewerkt. En met illegalen under deep cover. Dus die tijdens de Koude Oorlog altijd een niet-Russische identiteit hadden. En die hadden ze dan op een of andere manier weten te regelen met een paspoort wat ze via een ambtenaar van de burgerlijke stand hadden kunnen bemachtigen door die om te kopen of wat dan ook. Ja, dat is de ene manier van werken. En de andere manier van werken is wat dan heet legale inlichtingofficieren. En die werken vanuit de ambassade. En dat is wat ja, klassiek wat de meeste mensen wel kennen. En dat doet eigenlijk elke dienst. Hè. De Amerikanen, de CIA, die hebben ook inlichtingenpersoneel op de ambassade in Moskou zitten. En trouwens ook hier op de Amerikaanse ambassade in Den Haag natuurlijk ook. Die Amerikanen van de CIA op de ambassade in Moskou, die in principe die recruteren of die runnen daar Russen als ze die een keer gerecruiteerd hebben. En, maar goed, in het Russische geval noemen ze die lui die vanuit die KGB'ers of mensen van de GRU, van de militaire inlichtingendienst, die vanuit de ambassade werken, of een consulaat kan natuurlijk ook, of een handelsvertegenwoordiging. Dat zijn dus legale inlichtingofficieren. Die hebben dus ook een officiële functie. Die hebben diplomatieke onschendbaarheid. Die kunnen ook niet voor de rechtbank worden gesleept als ze betrapt worden op spionage. Die kunnen hooguit worden uitgewezen. En dus heel vaak wist de BVD wel wie er op de ambassade KGB waren. En misschien niet in 100% van de gevallen, maar in heel veel gevallen wel. Het is natuurlijk ook handig inderdaad als je wel weet wie het zijn. Dan kan je ze ook makkelijker in de gaten houden. Ja, natuurlijk. Dat doet elke veiligheidsdienst. Dus de BVD deed het ook. Het was in de oude tijd dat je een baken moest gaan plaatsen onder een auto. Die bakens die waren vroeger zo groot als een koektrommel of zo. Ik weet het niet. Het was in ieder geval die oude tijd dat de bakens zo groot waren dat je ze bijna niet ongezien onder een auto kon krijgen. En er was toen voor gekozen om een precies dezelfde auto heel snel op die plaats te zetten. Ondertussen de auto van een diplomaat weg te rijden. Zodat als die man naar buiten keek, dat hij in ieder geval zijn auto zag staan. In ieder geval dat het zijn auto was. Ondertussen de auto werd geprepareerd. Met inderdaad met een baken van waar hij naartoe ging. En waarschijnlijk ook met microfoons, waar de microfoons in werden geplaatst. Dat denk ik wel. En dat moest natuurlijk in die avond of die nacht gebeuren. En je moest ook nog kijken dat je niet te ver van die plaats afging. Want anders zou je misschien wel een groot verschil in kilometer stand kunnen. En dat mag ook niet natuurlijk. Tegenwoordig plakken ze daar geloof ik een pleister op en kunnen ze die auto volgen. De telefoon werd constant afgeluisterd. Hè? Want zo'n KGB, ook als hij van de ambassade, als hij iemand wil recruteren, die moet toch op een gegeven moment. Hij kan natuurlijk ook in een goede oude tijd uit een telefooncel gaan bellen. Hè? Maar hij heeft geen zin om dat altijd te doen. Dus hij zal af en toe ook eens iemand opbellen vanuit de ambassade. En ja, dan wordt er toch meegeluisterd. Hè? Ook al is dat alleen een beginnend gesprek, een gesprek wat het begin vormt van een mogelijke recrutering. Kijk, als hij een hele hoogwaardig agent heeft, zo'n KGB'er, dan zal hij die natuurlijk niet elke week vanuit de ambassade gaan opbellen. Dat is absoluut uitgesloten. Dan heeft hij al een modus operandi ontwikkeld. Ja, en dan heeft hij al afspraken. Ja, dan heeft hij al afspraken. Dan doet hij het via die dead drops. Hè, dus via die afgesproken plekken waar dingen worden gedeponeerd. Ja, wat Ben goed uitdrukt is dat werken vanaf de ambassade inderdaad. En kijk, je zou daar het beeld van kunnen overhouden dat die inlichtingofficieren die op de ambassade gestationeerd zijn, dat die alleen maar zeer hoog geplaatste agenten hebben die de grootste, belangrijkste geheimen van de wereld doorbrieven. Dat is natuurlijk niet wat Ben zegt, maar ik denk wel dat het goed is om je te realiseren dat human intelligence werk, het werken met informanten en agenten, dus het echte van mensen van mensen via mensen inwinnen van inlichtingen, dat iets is van de lange adem. In de inlichtingliteratuur wordt de HUMINT-cyclus, human intelligence-cyclus, wel gebruikt om te beschrijven hoe dat werkproces eruit ziet. Dat begint met het spotten van talent spotting. Kijken wie is op termijn een agent die je zou willen gaan opbouwen bijvoorbeeld, of wie zou je gaan willen werven in een bepaalde organisatie. Ja, alleen dat kan al iets zijn wat ontzettend lang duurt natuurlijk. Hè? Want ja, het kan heel goed zijn om op universiteiten rond te lopen, of inderdaad in de wetenschap gewoon maar een breed netwerk uit te gooien, contacten aan te knopen, in de hoop dat je daartussen iemand ziet van, wacht even, dat is iemand die toegang heeft tot bepaalde informatie. Die moet ik in de toekomst gaan opwerken als agent. Maar dat is zo'n eerste stap. En nou, je hebt nog allerlei andere stappen. Een volgende stap is alleen al het contact leggen met een bepaalde smoes misschien. Gewoon een praatje gaan maken. Of over de tennis beginnen. Of in de Koude Oorlog werd vaak gebruikt op tennisclubs door Russische inlichtingofficieren. Of nou, ik ben net in Nederland aangekomen. Zou u mij kunnen helpen met het vinden van een goed woordenboek? Nou, gewoon maar het contact leggen. En daarna volgde dan een fase van cultiveren. En ook dat cultiveren, dat was dus alleen maar het contact gaande houden. Dan werd er nog helemaal niks uitgewisseld over wat de inlichtingofficier van zijn mogelijke agent zou willen of wensen. En dat cultiveren kan ook jaren en jaren duren. Dus nou, zo gaat die cyclus verder tot en met het runnen van die hele operatie. Ook dat kan jarenlang duren. Dat vertelt Ben in deze podcast ook heel, heel mooi. Maar ik bedoel maar dat werken van agenten, dat is niet alleen maar de diepste geheimen meteen ergens kunnen ontfutselen. Het is een heel arbeidsintensief traject wat een heel leven kan ontspannen, bij wijze van spreken. Dus daarom is het ook die Russische inlichtingofficieren ook vandaag de dag. Die gooien hun netwerk volgens mij breed uit. Dus die gaan kijken in de wetenschap, die gaan kijken in de technologische sector. Gewoon maar contacten aanknopen in de hoop dat daar ooit iets uitkomt. Het zijn twee Russische spionnen die hier als diplomaat werkzaam waren, maar dus eigenlijk inlichtingofficier waren van de Russische geheime dienst. De AIVD heeft door goed inlichtingenwerk ontdekt dat zij een netwerk opbouwden van mensen werkzaam in de high-tech sector, die dus beschikten over kennis van hoogwaardige technologie. En dat kunnen we natuurlijk niet laten gebeuren in Nederland. Het is echt een heel serieuze zaak. Hier zie je links de inlichtingofficier met zijn rugzak. Hij laat hier iets tekenen. Dat is een declaratie. Dan bergt hij het op en dan komt zo meteen een transactie van een waarschijnlijk informatiedrager. Die wordt nu uit de zak gehaald. Wordt overgedragen in de andere arm en er wordt een envelop aangenomen. Je ziet hier drie dingen die eigenlijk weinig opvallend zijn. Hè? Maar wat hier gebeurt is, die inlichtingofficier laat die medewerker van dat high-tech bedrijf tekenen. Om twee redenen. Dan kan hij thuis verantwoorden dat het geld is gebleven. Maar hij heeft ook de handtekening van die medewerker, die hij later met die handtekening onder druk kan zetten, omdat hij nu onderdeel is geworden van het spel. En tegelijkertijd is informatie overgedragen, denken wij. We hebben goede reden om aan te nemen, omdat we natuurlijk niet alleen beelden hebben, maar nog wel wat meer middelen hebben ingezet. En we zijn natuurlijk in gesprek met het bedrijf om uit te vissen wat er nou precies weg is. En met de overigens betreffende bronnen ook, om van hen te horen wat er precies gebeurd is. Dit was een operatie van grote omvang. En wij zijn niet alleen die inlichtingofficieren gaan aanlopen, maar ook de bedrijven en ook de bronnen die door die inlichtingofficieren werden gebruikt. En die groep werd zo groot, dan kun je maar beter ook actief naar buiten gaan. En bovendien staat er ook nog wel een boodschap in, denk ik, voor de samenleving. Nou, deze inlichtingofficier die was onderdeel van de SVR. Dat is de buitenlandse tak van de voormalige KGB. Mm-hmm. En hij was onderdeel van de X-lijn, zoals dat heet. Een X-lijn is met name gericht op wetenschap en technologische informatie. Niet alleen in Nederland, maar in vele landen. Maar in Nederland hebben wij natuurlijk unieke kennis. En daar is deze man op getaskt, zoals dat heet. Hè. Hij krijgt de opdracht om zoveel mogelijk van die informatie naar Rusland te sluizen. En voorheen zagen wij Rusland vooral als een land dat geïnteresseerd is in onze militaire capaciteiten en een politieke beïnvloeding. Mm-hmm. En nu zien we ook dit eigenlijk steeds meer, omdat natuurlijk veel van die krachtsverhoudingen in de wereld, die worden nu beïnvloed door de mate waarin je over technologische kennis beschikt. Dus het is een manier om je macht in de wereld te vergroten. En daar speelt Nederland helaas ook een rolletje in. Veel van dit soort acties blijven natuurlijk gewoon onder de radar. Soms worden diplomaten teruggestuurd. Dat is een internationaal spel dat overal ter wereld gebeurt. Maar van deze omvang komen we toch zelden tegen. En deze inlichtingofficier had een heel groot netwerk met, naar onze inschatting, grote schade voor het bedrijfsleven en voor de nationale veiligheid. Gelukkig, door dat werk van de AIVD is het ontdekt, is het verstoord. De twee spionnen die moeten Nederland verlaten. En de betreffende bedrijven en instellingen die moeten nu natuurlijk heel goed nagaan wat er eventueel is verdwenen of is gedeeld met de Russen. En wat voor vervolgstappen dat vervolgens zou betekenen. Kijk, we praten wel over hacks en dat soort zaken. Maar dit gaat dus over eigenlijk ouderwetse spionage van met mensen. Het benaderen van mensen. En ook daar moet je dus heel alert op zijn. Ja, wat minister Ollongren hier zegt is eigenlijk een vraag die al zo oud is als de geheime diensten zelf, als inlichting- en veiligheidsdiensten zelf. Namelijk, wat kan je er tegen doen? En die vraag is, zeg maar werkenderwijs, heeft die zich tot een antwoord ontwikkeld, namelijk je kunt proberen om het in de gaten te houden, maar als het volgens jou te ver gaat, ja, wat doe je dan? Van oudsher was er ook in Nederland wel wetgeving, artikel 98 van het wetboek van strafrecht. Nou, die maakt het bijna. Dat maakte dat je bijna iemand op heterdaad met een staatsgeheim document, met een dossier in zijn hand moest aantreffen om bewijslast te hebben van spionage. Toch is dat iets wat vandaag de dag ook wordt overwogen in de actualiteit. Om het verstrekken van staatsgeheime gegevens aan derden. Ook niet alleen voor ambtenaren, voor mensen die voor de staat der Nederlanden werken, maar ook voor mensen in het bedrijfsleven strafbaar te stellen. Die weg van vervolging, dat is dus iets wat nog steeds overwogen wordt. Maar je kunt natuurlijk ook, en dat is veel meer de praktijk geweest, ook in de Koude Oorlog en vandaag de dag nog steeds, als je vindt dat het te ver gaat, dan ga je aankloppen bij buitenlandse zaken en dan vraag je om een persona non grata verklaring. Dan wil je deze lui het land uit hebben. Dat zie je ook in die recentere zaak waar Ben ook over gesproken heeft met die 10 illegals. Weet je wat de uiteindelijke reden is geweest dan om dit netwerk op te rollen? Het had in ieder geval te maken met het feit dat degene aan de Russische kant die de informatie geleverd had, waarmee de FBI dit netwerk kon blootleggen en penetreren. Hè? Ja, het was dus een tip van. Ja. Kijk, als een spionageoperatie van een andere mogelijkheid wordt ontdekt, in 9 van de 10 gevallen wordt dat teweeggebracht door verraad van de andere kant. Oké. Okay. Ja, dus niet eigen inlichtingenwerk, zeg maar een overloper of een verrader. Ja, een overloper of wat nog beter is, zoals dat in het jargon heet, een agent in place. En je hebt dus iemand die als spion voor jou wil gaan werken bij de dienst van de tegenpartij en die op zijn plek blijft zitten. Ja. Nou ja, zo iemand kan natuurlijk ongelooflijk waardevol zijn. En dat is wat met de term agent in place wordt bedoeld. En degene die deze operatie, deze Russische operatie met die 10 illegalen had verraden. Dat was een officier van de Russische inlichtingendienst van de SVR, genaamd Alexander Poteev. En op een gegeven moment werd hem de grond te heet onder de voeten in 2010 in Moskou. Toen is hij. Hij was zo'n agent in place. Ja, hij is destijds gerecruiteerd al een hele tijd geleden. Ik ben even vergeten wanneer dat precies was. Ik denk zo ergens eind jaren 90 of begin van de 2000. Lang geleden. Ja. En is hij in de VS gerecruiteerd? Het is natuurlijk makkelijker voor de Amerikanen om iemand in de VS te recruteren, een Rus in de VS te recruteren, dan een Rus in Moskou. Ja. Hè, om voor de hand liggende redenen. Hij is in de VS gerecruiteerd, maar op het moment dat hij dus naar het Westen vluchtte in de zomer van 2010, Zat hij op het hoofdkwartier van de SVR, van de Russische inlichtingendienst, zeg maar de Russische CIA in Moskou. Hij vluchtte dus naar het Westen. Binnen de organisatie was hij dus doorgegroeid in een hoge positie. En hij wist ontzettend veel van dat soort operaties met illegale, eigenlijk waarschijnlijk over de hele wereld. Want je ziet tegelijkertijd dat in tal van landen, ook in West-Europa, lopen diverse illegale tegen de lamp rond die periode. En dat komt waarschijnlijk door het verraad van deze Poteev. Nou, op het moment dat Poteev in veiligheid is en dus uit Rusland is gevlucht, dan arresteert de FBI die 10 Russen in de VS. En die volgorde is natuurlijk logisch. Ja. Want je wil je waardevolle bron, in dit geval dus deze meneer Poteev, die wil je zoveel mogelijk beschermen. Als jij die 10 Russen gaat arresteren zolang Poteev nog in Moskou zit, ja, dan gaat men in Moskou in het hoofdkwartier gaan denken, hé, wat is hier aan de hand? Wij moeten iedereen eens even goed gaan doorlichten. En dan loopt die Poteev een groot gevaar. Oké, vanwege dat idee wat jij zegt van zulke operaties, die vinden alleen maar plaats met kennis van... Met kennis van de andere kant. Ja, door verraad aan de andere kant. Niet altijd, een heel enkele keer niet. Maar in driekwart van de gevallen of 9 van de 10 gevallen is dat zo. Ja. En dat maakt het dus wel lastig ook om zo'n netwerk op te ruimen als je nog zo'n agent in place hebt. Ja, dat is een argument om het niet te doen. Ja. Hoe belangrijk nationale veiligheid is, blijkt wel uit de zaak tegen een oud ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Die spioneerde voor de Russen. Deze Raymond P. kon jarenlang geheime documenten doorspelen aan Rusland in ruil voor flinke bedragen. Het OM had 15 jaar cel geëist. En vandaag veroordeelde de rechter hem tot 12 jaar voor spionage. Dat speelde geloof ik in 2011, hè? Als ik me goed herinner. Rond die periode. 2011, 2012. Dat is dus de zaak van Raymond P. Die... ambtenaar van Buitenlandse Zaken. En dat was voor Nederlandse begrippen natuurlijk toch eigenlijk best wel een spectaculaire zaak. Die zaak is in diverse opzichten heel interessant, lijkt mij. En het eerste punt is dat hij dus gerund werd ook door een illegaal echtpaar. Ja. Die we kennen onder de naam Anschlag. Wat niet het echtpaar Anschlag, die in Duitsland waren gestationeerd. Kijk, het is heel handig. Zeg maar als illegale, als je dan iemand runt, dat je niet in het land woont waar jouw agent ook, jouw spion zogezegd, ook actief is, waar die woont. Ja. Hè? Want dat biedt jou de mogelijkheid, dan kom jij van buiten voor een ontmoeting, kom je naar Nederland of hij komt naar Duitsland. Hè? Dus dan is het ook weer lastiger voor een Nederlandse dienst om dat te traceren, want hij gaat de grens over en daar hebben ze niet altijd onmiddellijk de mogelijkheid om in kaart te brengen wat zo iemand daar uitspookt. Die Anschlag, dat echtpaar Anschlag, dat is dus, als ik me goed herinner, in de herfst, in oktober geloof ik, van 2011 gearresteerd. En Raymond P. is op het vliegveld van Schiphol gearresteerd een paar maanden later. Dus in het begin, ik geloof maart 2012. Maar er zat nog enige tijd tussen zelfs. Er zat nog enige tijd tussen, wat interessant is natuurlijk, is je vraagt je af... die Raymond P. moet toch haast geweten hebben dat zijn twee runners waren opgepakt. Ja. En wat heeft hij in de tussentijd gedaan? Waarom heeft hij niet alle sporen van zijn spionage vernietigd of uitgewist? Maar misschien even terug naar het begin. Hè? Want dan laten we dan beginnen bij die familie in Duitsland. Die aanslagen inderdaad. Zij zijn dus vergelijkbaar met die 10 die in de VS zaten. Zo'n soort familie was dat dus inderdaad. Weet je hoe ze in Duitsland terecht zijn gekomen? En waar ze vandaan kwamen? Waren het Russen? Ja, nee, het waren Russen. Hè? Ik geloof ook dat hun echte Russische naam inmiddels bekend is. Die kwam ik ergens tegen, maar die is me even ontschoten. Maar lange tijd was dat niet bekend, althans niet publiekelijk bekend. Maar het interessante is, en dat is een patroon wat je heel vaak bij dat soort illegalen ziet. In ieder geval in de tijd van de Koude Oorlog. Die mensen zaten al vanaf 1988 in Duitsland. Moet je je voorstellen. En dat is ook typisch voor illegalen. Die werken soms jarenlang of decennia lang onder deep cover. In het land van de vijand. Hè? Ja, Ja, het vereist wel heel wat trouw aan je land. Ja, nee, het moet psychologisch volgens mij een enorme belasting zijn ook. Ja. Want je leidt eigenlijk een geïsoleerd bestaan. En goed, je hebt contact met de centrale. En, maar je kan niet zomaar de Sovjet-ambassade binnenlopen. Want dat roept verdenking op. Dat kan dus niet. Hè. Maar zij kwamen uit Latijns-Amerika. Hè. Dus daar hadden ze als het ware hun legende, zoals dat heet. Dus hun fictieve identiteit hadden ze daar als het ware opgebouwd. Ik geloof dat ze uit Peru kwamen. Ja, dus eerst vanuit Rusland naar Latijns-Amerika. Ja, dus eerst vanuit Rusland naar Latijns-Amerika. Ergens in die periode hebben ze dus ook in hun geval waren het ook echte papieren, hadden ze bemachtigd. Ik meen in ieder geval het geval van de vrouw. Die had een ambtenaar van de burgerlijke stand in Oostenrijk omgekocht. Ze waren Oostenrijks, ze hadden Oostenrijkse papieren. Ja. En het is echt een heel weerwar van aan achtergrond gecreëerd. Zeg maar. En dat vereist dus ook een enorme voorbereiding. Ja. Ik bedoel, hoe zeg je dat? Om zo'n illegaal bestaan met zo'n fictieve levensloop. Want dat was het dus eigenlijk. Die mensen zijn gewoon in Rusland opgegroeid. Ja, enorm veel inspanningen. Want ze hebben inderdaad een soort identiteit op moeten bouwen die in zo'n werkelijkheid werkt. Kijk, het is een identiteit die in ieder geval voor een oppervlakkige toeschouwer toch enigszins overtuigend moet zijn. Kijk, een heel diep grondig veiligheidsonderzoek, wat je krijgt als je bij een ministerie van Defensie gaat werken in een westers land. Nou, daar zouden ze niet doorheen komen en daar zouden ze door hun mand vallen. Dus ze gaan ook nooit zelf in zo'n instelling werken. Maar wat ze meestal doen, is dat ze belangrijke, waardevolle agenten runnen. Ja. Omdat ze juist onder deep cover zitten en daardoor komen ze niet zo gauw in het vizier van een westerse veiligheidsdienst. En zelf dus een beetje zo'n ZZP-bestaan, zoals je net noemde. Ja, Wat deden die aanslags? Wat was hun beroep? Nou, ik dacht, de man, als ik me goed herinner, die werkte bij een soort autobedrijf of zo. Maar waarvoor hij in ieder geval ook heel veel moest reizen. Nou, dat is ook weer zoiets. Als je dus zo'n beroep hebt waarvoor je heel veel kunt reizen, dat is heel handig. Want dat biedt natuurlijk de mogelijkheid om agenten te ontmoeten, om eventueel Russisch inlichtingenpersoneel in een ander land te ontmoeten. Als je mensen wil spreken, instructies wil krijgen, mondeling of wat dan ook. Ja. Dus dat biedt allerlei mogelijkheden. Ja, je hebt een echte reden om op reis te zijn. Ja, en je moet een goede reden hebben om op reis te gaan, die gekoppeld is aan je beroep wat je voor het oog hebt, zeg maar. Dus toen kwamen ze in 1988 in Duitsland. En mijn idee is, zij hebben waarschijnlijk die Raymond P. zelf niet gerekruteerd. Niet? Nee, dat denk ik niet. Dat weten we niet zeker. Tenminste, ik heb nergens daar iets over gelezen. Maar wat namelijk gebruikelijk is bij dat soort illegale onder deep cover. Ze in de meeste gevallen. Kijk, er zijn geen, wetten van mede en pers in deze business. Hè? Maar dus er zijn altijd uitzonderingen, soms, afhankelijk van de situatie. Maar over het algemeen is het zo dat illegalen niet zelf recruteren. Ja. En als je erover nadenkt, is dat volkomen logisch. Want een recrutering is riskant. Want degene die je recruteert, ook al heb je hem van tevoren grondig bestudeerd en heb je inlichting over hem ingewonnen en weet ik wat allemaal, degene die je wil recruteren, die kan altijd zeggen van, nee, donder op. Ik bel de BVD en ik zeg dat jij mij probeert te recruteren. Ja. En dat risico, dat kun je als illegaal niet lopen. Want dan is jouw bestaan als illegaal, waar zoveel in is geïnvesteerd, in het opbouwen van dat fictieve beroep en die fictieve levensloop en alles, en de kosten die dat met zich meebrengt, dat is dan in één keer is dat helemaal weg. Dus wat je heel vaak ziet, is iemand wordt gerekruteerd door een legale inlichtingofficier van de ambassade, wat aanzienlijk minder riskant is voor de Russen. En hij wordt op een gegeven moment, als hij belangrijk genoeg is, wordt hij overgedragen aan een illegaal. En ik vermoed dus dat dat in dit geval bij Raymond P. ook zo gegaan is. Hij is een tijd lang is hij in Azië gestationeerd geweest namens Buitenlandse Zaken. En daar zou hij heel makkelijk gerekruteerd kunnen zijn door een Rus van een ambassade. Ja, ja. En vermoedelijk is het zo gegaan. En op een gegeven moment kwam hij weer terug naar West-Europa. En toen is hij overgedragen aan het echtpaar Anschlag. Kijk, zo'n benadering van een Nederlander, als Russische dienst, als je moet kiezen. Ik heb de mogelijkheid om een Nederlander te benaderen voor recrutering in het buitenland, zeg maar in Azië, of in Nederland zelf. Wat is dan de meest voor de hand liggende manier, de meest veilige manier voor mij om te doen? In Azië natuurlijk. Je loopt minder in de gaten. Je loopt minder. Ja, kijk, zo'n Aziatische dienst, ja. Die zal het niet zoveel schelen, niet zoveel kunnen schelen normaal gesproken wat een Rus van de ambassade met een Nederlander uitspookt in Zuid-Korea, ik zeg maar wat. Maar in Nederland heb je altijd de kans dat de BVD of de AIVD er bovenop zit. Maar ja, dat betekent wel dat er een ingewikkeld netwerk is, want iemand is daar gerekruteerd en gaat hier gerund worden door die sleepercel van de aanslaags. Dus ja. Dat is wel een ingewikkeld netwerk dan voor de Russen, lijkt me, om dat voor elkaar te krijgen. Als hij één keer gerekruteerd is, die mensen zijn ook getraind. Hè. Kijk, je mag aannemen dat echtpaar Anslag, wat zo lang in Duitsland heeft gezeten, die hebben waarschijnlijk ook andere agenten gerund. We weten niet welke, althans, ik heb daar niks over gezien in de media of zo. Dus, het waren getrainde inlichtingofficieren. Het grote voordeel van de EU, met name ook van de Schengenlanden, hè, voor de Russen, voor de Russische inlichtingendienst, is dat als je één keer een vestigingsplaats hebt in een Schengenland, en dan kun je zonder al te veel problemen kun je door heel West-Europa reizen, zonder dat je telkens met grenscontroles te maken hebt. Dus het is heel goed mogelijk dat echtpaar, wat dan in Duitsland zat, dat ze bij wijze van spreken ook nog agenten elders runden, voor mijn part in Oostenrijk of in België. De interessante vraag is natuurlijk, van wanneer komt zoiets nou tot een einde? Hè? Dus wanneer loopt het zo erg in de gaten? En heeft de veiligheidsdienst van het land waar die illegals of die Russische inlichtingofficieren, waar die actief zijn, in dit geval die illegals, als die zo goed zijn ingebed en een heel leven hebben opgebouwd, wanneer komen ze dan, lopen ze tegen de lamp eigenlijk? Nou, in die zaak van Raymond Poetraai hebben we gezien dat er interessant genoeg contact is geweest tussen dat echtpaar Anslag en die tien illegals die in de eind juni 2010 in de Verenigde Staten zijn gearresteerd. En dat vind ik een hele interessante observatie. Volgens mij, ja, Ben die laat het ook wel merken, van toch hebben die illegals die dus zo'n zeg maar een leven lang een heel geheim leven opbouwen, dat zo zorgvuldig is opgebouwd, waar alle details kloppen, toch hebben die dan toch een soort internationale contact en internationaal netwerk. Wat het risico vergroot dat zij al dan niet zeg maar door de Duitse veiligheidsdienst en de Nederlandse veiligheidsdienst, maar dan wel in de ogen zich in de kijker spelen van de Amerikaanse veiligheidsdienst, van de FBI. En dat is dus ook gebeurd. Die tip die heeft iets in gang gezet waarmee Duitsland weer verder kon vervolgens. Dus dat is een heel interessant detail uit deze zaak, dat er kennelijk toch tussen die illegals die zo zorgvuldig hun hele leven in het geheim opbouwen, dat die toch naar elkaar reizen en op andere manieren met elkaar communiceren. Ben, die gaat daar verder op in. Die inval van de Duitse overheid bij de Anschlags vond in alle vroegte plaats. Op het moment dat de vrouw van het echtpaar via een communicatiemiddel, ik geloof dat het een ontvanger was, in contact stond met Moskou. Dus dat is natuurlijk ook dat zie je altijd, dat is het geëikte punt om binnen te vallen. Dat is als het ware een heterdaadje. Nee, maar met een zender had ze contact met Rusland? Of? Ja, ik geloof dat het zal waarschijnlijk was het een, wat dan heet in het jargon, een one-way voice link. Ja, ja. En dus dat wil zeggen dat je instructies ontvangt vanuit de centrale via de korte golf in code. En dat ze dus bezig was om die te decoderen of op te schrijven, die codes. Want zij kan natuurlijk niet zelf via een zender, een reguliere zender, naar Moskou uitzenden. Want zo'n zender kan worden getraceerd. Ja. Wat zij wel deden, ze maakten ook gebruik van hele moderne technologie, wat die tien in de VS trouwens ook deden, is dat ze maakten gebruik van wat dan heet steganografie. Dus dat betekent dat je afbeeldingen via YouTube, dat je afbeeldingen in YouTube plaatst die in Moskou kunnen worden gedownload, en met behulp van bepaalde software zitten daar dan boodschappen in versleuteld. Die zitten in de digitale informatie van dat filmpje, ja, zit zeg maar, ja, de... Ja, daar zit de boodschap. De boodschap, dus ik plaats een filmpje in YouTube, ja, als Russische inlichtingofficier, met een boodschap erin die versleuteld is in dat filmpje, en die kan in Moskou worden gedownload en daar kunnen ze die boodschap lezen. Dat soort middelen maakten ze ook gebruik van. Maar die one-way voice link, Ja, dat is een heel klassiek middel. Dat werd in de Koude Oorlog, laten we zeggen, in de jaren 60 en zo werd het ook al gebruikt. Wat is dat dan precies? Nou ja, dat is dus die berichten via de Korte Golf, die dan vanuit Moskou werden verstuurd naar. Die worden gewoon de ether ingeslingerd. En jij weet als agent van ik moet elke tweede dinsdag van de maand s'avonds om 7 uur even luisteren. Dan krijg ik een kort bericht of er dan straks een bericht voor mij komt. En als mijn code wordt afgeroepen. Meestal door een vrouwenstem, dan weet ik dat er straks om 10:30 een echte boodschap komt. Dus dan moet ik even gaan luisteren. En die wordt dan vanuit Moskou. Iedereen kan dus die boodschap ook oppikken. En dat doen veiligheidsdiensten doen dan natuurlijk ook. Maar als het goed is, hebben ze geen flauw idee wat die boodschap behelst. Want die is in code. Je kent die code niet. Nee. Je mag aannemen dat men bij de AIVD toen driftig is gaan studeren op de bewegingen en gedragingen van deze meneer. En dat men dus op alle mogelijke manieren in kaart heeft proberen te brengen wat hij zo al uitspookte en wat hij tot wat voor stukken hij inzage had op zijn werk bij Buitenlandse Zaken en meer van dat soort dingen. Als hij verstandig was geweest, zou ik denken, had hij onmiddellijk na de arrestatie van het echtpaar Anslaak had hij zijn werkzaamheden als Russisch agent moeten staken. Dat heeft hij niet gedaan. En waarom niet, dat is me onduidelijk. En hij werkte bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, zei inderdaad. Wat voor soort informatie leverde hij dan aan de Anslaak? Nou, dat is op zich heel erg interessant. Kijk, mensen denken heel vaak, er wordt een Russische agent, een Russisch spion. In dit geval Raymond P. Die wordt in Nederland ontmaskerd. Komt voor de rechter. Ja, dat kan toch nooit veel voorstellen. En dat is dan de reactie vaak van mensen. Hè? Want ja, Nederland is een vrij onbeduidend land. En kijk eens, als de Russen een agent hebben in het State Department in Washington, ja, dan heb je pas echt wat. Hè? Nou, dat laatste, dat is natuurlijk zo. Dat is geweldig. Hè? Het zou geweldig zijn voor de Russen om een agent te hebben in het State Department of in het Pentagon, bij wijze van spreken. Maar wat mensen vaak vergeten is dat als je zelfs in een land wat in de wereldpolitiek een zeg maar niet een heel vooraanstaande positie misschien inneemt, hè, als je daar een agent hebt op een goede plek, het hangt natuurlijk vanaf tot wat voor zaken hij toegang heeft, maar als hij toegang heeft tot veel dingen, dan kun je namelijk niet alleen zeg maar de geheimen van dat bewuste land, hè, dus in dit geval van Raymond P. van Nederland, te weten komen. Maar je kunt ook geheimen te weten komen die door andere landen of andere internationale organisaties, zoals de NAVO en de EU, met dat land worden gedeeld. En dat is wat mensen heel vaak vergeten. En dat zie je ook als je wat er bekend is geworden over die zaak van Raymond P. is dat hij heel veel NAVO-geheimen en EU-geheimen, waar Nederland ook toegang toe had, die heeft hij aan de Russen doorgegeven. En dus dat is met name ook het belang van zo iemand voor de Russen. Dus het overstijgt heel duidelijk de nationale Nederlandse situatie. En je zou kunnen zeggen, als je een agent hebt op een goede plek, dan kun je via een achterdeur kun je ook de geheimen van andere landen te weten komen. En laat me zeggen, de Russen willen natuurlijk heel graag weten wat er binnen de NAVO speelt, hoe het zit met de mogelijke toetreding van nieuwe lidstaten. Maken die een kans om toe te treden? Wat is het beleid in dat opzicht? En dan willen ze dat natuurlijk. Dan heb je heel veel van die diplomatieke of militair diplomatieke informatie die vandaag de dag op dit moment brandend actueel is, maar over 1 jaar of zelfs over misschien 1,5 maand niet meer. Maar omdat er in de tussen op heel korte termijn onderhandelingen zijn, wil je heel graag weten wat precies de onderhandelingspositie is, bijvoorbeeld van die mensen met wie je moet onderhandelen. Ik zeg maar wat. Ja. Dus de waarde van die geheimen is natuurlijk ook altijd vaak, tenminste, kan ook tijdgebonden zijn. Ja. En dus dan is het van groot belang ook dat ze snel worden doorgegeven. Nee, maar bijvoorbeeld wat heel erg tekenend is dat. Wat op dit moment natuurlijk in internationaal een hele belangrijke rol speelt, is het identificeren van personen op basis van biometrische gegevens. Ja. die in paspoort en zo worden verwerkt en dat soort dingen. Ja. Nou, en de stand van de technologie op dat punt, hoe dat binnen de EU geregeld is, hoe dat nationaal geregeld is, wat voor projecten de EU op dat punt in de pijplijn heeft zitten. En wat kan daar dan het belang voor zijn voor de Russen dan? Nou, als jij, om maar eens wat te noemen, dat is een punt waar op dit moment met gegeven de moderne technologie elke inlichtingendienst eigenlijk mee worstelt. Als jij mensen met een valse identiteit de grens over wil sturen. Ja. Terwijl dus die biometrische gegevens van die persoon die volgens die biometrische gegevens Janssen heet, die zijn al binnen de EU opgeslagen. En opeens komt er iemand met dezelfde biometrische gegevens en die heet niet meer Janssen, maar die heet Pietersen. Ja. De grens over. Dan denk je, hier is iets raars aan de hand. Ja. Dus dat is een probleem wat voor elke inlichting- en veiligheidsdienst speelt. Door die moderne technologie die in allerlei opzichten gebruikt kan worden voor misdaadbestrijding en zo. Dat is een tweesnijdend zwaard, want het maakt het moeilijker voor personeel van inlichtingendiensten, zoals bijvoorbeeld illegalen, om met een valse identiteit te opereren. Ja, je moet dus goed op de hoogte zijn van de technieken. En dan kun je misschien eventueel die technieken, die kun je neutraliseren op een of andere manier. Ja, hoe dat technisch mogelijk is, dat weet ik verder ook niet. Maar daar kan je je wel iets bij voorstellen. Dat soort informatie had hij ook toegang toe. En verder allerlei rapportages over contacten van EU-delegaties met Russische diplomaten. Hè, gewoon formeel diplomatiek verkeer. Maar ook contacten van de EU of EU-landen of NAVO-lidstaten met landen in wat de Russen noemen het nabije buitenland. Hè, dus de voormalige republieken van de Sovjet-Unie. Hè, zoals met name Georgië, Oekraïne. Ja, dat zijn natuurlijk voor de Russen zijn dat hot issues. Het allerlaatste wat ze willen is dat Georgië en Oekraïne eventueel tot de NATO toetreden. En dan, dus zij willen goed weten wat de verschillende zijn. Ja, wat bij wijze van spreken de Franse regering erover denkt. Over een mogelijke toetreding van Georgië tot de NAVO. Ja. Al dat soort dingen. En dat willen ze eigenlijk dus op zo snel mogelijke termijn weten. He, dus als de Franse regering of een belangrijke EU-instantie vandaag een standpunt bepaalt op een bepaalde diplomatieke issue, dan willen ze dat eigenlijk vanavond nog weten. Ja, werd Remmel bij je daarop aangestuurd dan ook? Kreeg hij opdrachten? Hij kreeg verzoeken om vooral over bepaalde dingen informatie te verzamelen. En ze zei tegen hem op een gegeven moment natuurlijk van, nou, je levert goed werk en zo. Hè? Want het punt is natuurlijk dat je moet zo'n je hebt een vertrouwensrelatie, hè, met zo'n agent. Ja. En je moet die agent ook psychologisch gesproken een beetje masseren. Hè, dus je moet hem, stel dat het iemand is die zich grote zorgen maakt, dat hij binnenkort gearresteerd wordt wegens spionage, dan moet je hem geruststellen. En je moet hem zeggen hoe belangrijk het werk is wat hij doet voor de Russische staat. En de Russische staat die zo zucht onder de intimidatie van de Amerikanen al decennia lang, al eeuwenlang bij wijze van spreken. En dat hij dan belangrijk. Nou, je moet de ziel van zo iemand moet je masseren. Dat raakt natuurlijk aan de vraag van wat motiveert nou die mensen die zich laten werven door die geheide inlichtingofficieren. Waarom werken mensen daar nou eigenlijk aan mee? Nou ja, dat is natuurlijk ook een vraag die al heel lang bestaat, net zoals die diensten. In de tekstboeken, in de studieboeken, wordt vanuit dat vooral het Koude Oorlogsdenken nog, worden vier hoofdmotieven onderschreven, omschreven als gronden voor samenwerking. Dus voor je laten recruteren als informant of vooral als agent. En dat laat zich afkorten door het woordje muis, mice. Money, geld als eerste. Ideology, coercion en ego. Dus geld, ideologie, dwang of ego. Dus geld is gewoon altijd een belangrijke drijfveer geweest. Ook als je een heel interessant boek leest, van Christoph Clerics over spionage in Brussel in de Koude Oorlog. Dan zet 8 of 9 langlopende inlichtingoperaties van communistische diensten in Brussel naast elkaar. Nou, daar zie je ook dat er altijd met geld gesmeten wordt. En de Amerikanen doen het ook. Maar dat helpt. Dat trekt mensen over de streep. Ideologie is dat verhaal. Daar verwees Bennett ook naar. Dat het verhaal, politieke verhaal, waardoor mensen zich laten motiveren om iets te doen wat ze eigenlijk niet zouden doen zonder dat verhaal. Dwang is er altijd eentje. Hij wordt vaak genoemd in relatie tot voormalig president Trump. Misschien waren er wel foto's. Dat kan gewoon afpersing zijn. We geven ze vrij als je niet met ons meewerkt. Dat kan ook natuurlijk een meewerkingsgrond zijn. En ego, het ego strelen van jij speelt deze vreselijk belangrijke rol. En daarom doe je fantastisch werk. En nou, dat laat mensen ook meewerken. Natuurlijk zijn dit een soort ideaal typische motieven. Zal het in de praktijk een samenstel zijn? Bij Raymond P. is het nooit helemaal duidelijk geworden, vertelt Ben. Kijk, hij heeft ook altijd zijn mond gehouden. Hè. Hij heeft altijd ontkend en hij heeft helemaal niet meegewerkt. Hij heeft een aantal jaren vastgezeten. In eerste instantie kreeg hij een forse gevangenisstraf. Ik meen 14 jaar. Maar uiteindelijk is dat in de praktijk natuurlijk in Nederland in hoge beroep ging er weer wat af. En uiteindelijk werd het veel minder. Maar hij heeft nooit verteld, bij wijze van spreken ook niet waar en hoe hij precies gerecruiteerd is. Hè? Ik denk dus door een legale inlichtingofficier, wat ik al zei. Hij heeft altijd gezwegen, ja. En goed, ja, dat is zijn recht, zullen we maar zeggen. Hiermee hebben we de aflevering van vandaag erop zitten. Het laat een heleboel interessante dingen zien, wederom denk ik. Een van de belangrijkste dingen is, ja, daar begon ik ook eigenlijk mee, het raakt toch wel echt aan het hart van waar we het over hebben, het echte spionagewerk. Dat is natuurlijk in wezen het kunnen achterhalen van geheimen die iemand anders geheim wil houden. En die kunst, dat trucje, dat is waar deze diensten zich al eeuwenlang in specialiseren. En dat gebeurt dus vandaag de dag nog steeds. Het interessante is natuurlijk dat veel mensen dachten van nou, zodra die digitalisering doorzet, we leven in een steeds digitalere wereld. Ja, waar zit dan die informatie? Ja, die zit niet langer op papier in een kluis, zoals in die Koude Oorlog. Daar hoef je niet meer een dead letterbox ergens in een park in een achter onder een steen te begraven op een papiertje. Maar dat gaat allemaal via al die ICT-systemen die met elkaar in contact staan. En dan houdt eigenlijk dat human intelligence werk op te bestaan. Dan hebben we alleen nog maar mensen achter computers die gaan spioneren. Nou, natuurlijk gaan we daar volgende week dus veel dieper op in. Gaan we kijken van ja, hoe ziet dat eeuwenoude werk er nou in dat hele nieuwe digitale domein eruit? Maar vandaag zijn we ook te weten gekomen dat ouderwetse handwerk, dat human intelligence werk, dat speelt nog steeds een rol. Tot en met de minister aan toe. Er zijn nog hele recente zaken die laten zien, er wordt nog steeds ouderwets gespioneerd. Dossier IVD hoorde je. Dan nu Yamala met 1944. Een lied over de verdrijving van de Krim-Tataren door Stalin. When strangers are coming, they come to your house. They kill you all and say, we're not killed, not killed. Where is your mind? Humanity cries. You think you are gods, but everyone dies. Don't swallow my soul. Our souls. Everyone dies, don't swallow my soul. NPO Radio 1. 3 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. In Deventer is de spelersbus van Go Ahead Eagles even na 2 uur warm onthaald. Fans stonden met fakkels de spelers op te wachten. De bus kwam uit Rotterdam. Daar won de club van Excelsior met 1-0. En door die winst en doordat de Graafschap punten liet liggen in Doetinchem, promoveert Go Ahead Eagles nu naar de Eredivisie. In het centrum van Deventer barst een volksfeest los. Daarna verplaatste het feest zich naar een hotel in de buurt waar de spelersbus aankwam. Hoewel de coronaregels niet werden nageleefd, vindt een woordvoerder van de gemeente dat de avond goed is verlopen. Opnieuw zijn er felle confrontaties in Israël en Palestijnse gebieden. Een ernstig incident deed zich voor in een buitenwijk van Tel Aviv. Daar werd een Palestijnse chauffeur uit zijn auto gesleurd en zwaar mishandeld door een groep jongeren. Volgens het internationale persbureau AP ging het om Joodse nationalisten. De gewonde chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht. Ook zijn er over en weer raketten afgevuurd. Volgens de minister van Volksgezondheid van Gaza zijn bij Israëlische luchtaanvallen afgelopen dagen zeker 65 mensen gedood, onder wie 16 kinderen. In Israël zijn 7 mensen omgekomen. Als de versoepelingen doorgaan, geldt er vanaf 19 mei geen negatief reisadvies meer voor Bonaire. Dat melden het ANP en de Telegraaf op basis van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Welke andere landen weer een versoepeld reisadvies krijgen, wordt in de nacht van vrijdag op zaterdag bekendgemaakt. In een grote loods op een vuilstort in Leeuwarden woedt een grote brand. De brandweer is met veel eenheden uitgerukt en zet onder meer 2 hoogwerkers in om het vuur te bestrijden. In het pand staat volgens de brandweer een grote hoeveelheid papier in brand. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd. Inwoners die last hebben van de rook worden opgeroepen ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Komende dag eerst droog, later meer bewolking en vooral het zuiden krijgt te maken met buien. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. Een hele goede nacht en welkom op deze Hemelvaartsdag. Je luistert nog steeds naar Focus. Tot 4 uur hoor je de beste podcast die NPO Radio 1 te bieden heeft. We hebben het net een uur over Rusland gehad, maar ook dit uur heb ik dus weer hele bijzondere verhalen voor je klaarstaan. En ik wil graag beginnen met een duik in de geschiedenis met andere tijden. Reis mee naar de jaren 50 en 60. Reis mee met de Hippie Trail. Dit is de Andere Tijden podcast. In dit riante paleizencomplex in de koele heldere lucht van Rishikesh in Noord-India zetelt de Maharishi Mahesh Yogi. De man die door zijn transcendentale meditatie de heren Lennon, Harrison, McCarthy en Starr de innerlijke vrede hoopt te schenken. Elke dag kan men George Harrison hier zien uitgaan voor een meditatie met zijn blonde echtgenote in de lommerrijke boomgaarden. Ringo Starr en zijn jonge vrouw Maureen hebben hier ook heel wat afgewandeld in hun oprechte pogingen om de hoogste trap van bovenzinnelijke overpeinzing te bereiken. In navolging van de Beatles en andere popidolen trekken vanaf 1968 steeds meer jongeren uit het Westen naar Azië. Niet per vliegtuig, maar over land. Een vaste route, al snel de Hippie Trail gedoopt, voert hen via Turkije, Iran en Afghanistan naar India en Nepal. De meeste eindigen in de hippieparadijzen van Goa en Kathmandu, waar het leven goedkoop is en de hashis probleemloos te verkrijgen. In ons eigen land staat op het gebruik van softdrugs namelijk nog straf. Reis in deze aflevering van de Andere Tijden podcast in het spoor van de Nederlanders op de Happy Hippie Trail van de jaren 60 en 70. Het verdwenen pad naar het paradijs. Op reis naar Afghanistan. 5 jonge Groningers van links naar rechts. Bert Koning, Kees Hofstegen, Dick Toornstra, Wim Wilschut en Frank Selman zijn gisteren met 2 auto's naar Afghanistan vertrokken. Kees en Frank gaan daar antiek kleding, sieraden en dergelijke kopen. Wim lift mee en denkt voorlopig in Afghanistan te blijven. Dick beschouwt dit als de afsluiting van het wilde leven, terwijl deze reis voor Bert juist het begin van het wilde leven moet worden. Frank Selman leest voor uit een vergeeld knipsel uit het Nieuwsblad van het Noorden. Het stuk uit 1973 schetst het vertrek van het vijftal naar verre oorden. En ze zijn niet de enige. Ook Ronnie Temmen staat, samen met haar vriend Rob, aan de vooravond van een lange reis. Dit is een oude Volkswagen camper. We hadden een vriend die kocht die op. En daar maakte hij een bed in, tafeltje, een klein keuken, heel klein keukenblokje. En dat was het. Hij had een handel op de Dambrak. Dat was een soort pleisterplaats voor degene die naar het oosten wilde trekken. Je kocht daar je traveler checks. Je kocht je auto. En je kon meteen weg. Eigenlijk zo simpel was het. Op weg naar het paradijs. Naar onbekende landen. Waarom toen? Vanwaar die drang eind jaren 60, begin jaren 70 naar avontuur, naar nieuwe indrukken, naar die Oosterse spiritualiteit? Er hing natuurlijk toch in 68 iets in de lucht van ja, je afzetten tegen wat? Tegen het bestaande systeem en verder om je heen kijken. Ja, ook kleur in het leven brengen, denk ik, dat het was. In de jaren 50 was er natuurlijk niet al te veel kleur in het bestaan. Wie ook op zoek is naar wat kleur in zijn leven en zich wil ontworstelen aan de jaren 50 sfeer, is Frank van Alphen. Waar we vooral aan wilden ontsnappen was de burgerlijke grijsheid die je overal om je heen zag, ook in de gezinnen waar je uitkwam, ja. Mijn vader was leraar geworden uiteindelijk. En mijn moeder werkte ergens op kantoor. Prima mensen, valt niks op af te dingen. Maar het was toch wel een leven wat ik totaal niet ambieerde. En de vrienden waarmee ik omging ook niet. Weet je. Het was gezin stichten en kinderen krijgen. Dat was niet onze ambitie. Dat raakte eruit. Er waren groepen die daar niet aan meededen. En die hun eigen weg kozen. En dat hadden wij ook gezien. Dat sommige mensen heel ver kwamen met heel weinig geld. En wij dachten op een gegeven moment ook van, nou, dat willen we ook. We willen de wereld gaan zien. We willen op avontuur. 1, 2, 3, 4. De tijd was ook veel makkelijker. Als je terug zou komen, dan was het toch weer werk. Er was werk zat. Carrière maken en zo, dat was eigenlijk... Ja, was eigenlijk een beetje vies. Deed je niet. Een beetje carrière maken, zeggen. Nee, dat doe je niet. Dus je gaat gewoon de wereld ontdekken. De eerste 2 jaar waren het nog enkelingen. En rond 72, 73, toen kwam die stroom werkelijk goed op gang. En ik denk 75, dat het gewoon een geregelde busverbinding werd. Toen behoorde het als het ware tot je opvoeding om die reis te maken. Onze lange reis naar Azië begon in Amsterdam. Daar zat het kantoor van de Magic Bus organisatie. Daar zijn we door onze ouders toen naartoe gebracht. En daar trof een bond gezelschap aan hippies aan. Zoals we het nog hoorden in die tijd. Vol met kralen en kettingen, lang haar, baarden. En sommigen voorzien van flinke joints. En dan ging het rammelend en... Joint rokend ging het dan richting Azië. De hippie trail volgt een min of meer vaste route. Vanaf West-Europa leidt de weg via Joegoslavië en Griekenland naar Turkije. Er ging maar 1 chauffeur mee. En ons chauffeur die was een hippie pur sang. Die was ook langharig en behangen met van alles en nog wat. Maar goed, hij had een klein doosje, of zijn vriendin die meereisde, die had een klein doosje met pilletjes. En iedere keer als hij van vermoeidheid zijn hoofd liet hangen en wat begon te wiebelen met de bus, dan kreeg hij een pilletje uit het doosje en dan, ik denk dat het amfetamine was of iets in de geest. Maar in ieder geval was hij in staat om 3 dagen min of meer non-stop door te rijden naar Istanbul met wat hulpmiddelen, zeg maar. In Istanbul is het dan tijd voor een pitstop. Reizigers ontmoeten elkaar bij het bekende restaurant The Pudding Shop. Iedereen weet dat dat de plek is om een lift te regelen of anderen op te pikken. En daarna gaat de reis verder. Over de Bosporus en dan Azië binnen. Oost-Turkije was relatief gevaarlijk. Ja, door de armoede. Dus het is raadzaam om met elkaar te reizen. Dus de vrachtwagenchauffeurs die wilden ook heel graag in konvooi. En wij natuurlijk ook. Je zocht je plekje daar tussen de vrachtwagens in. En met een hele sliert vrachtwagens ging je dan de grens over. Na honderden kilometers stofhappen in het arme oostelijke deel van Turkije doemt daar plotseling het moderne Iran op. Het land met de westers georiënteerde sja. God behoede de keizer, de bevrijder van Perzië. Met zijn majesteit de Shah op naar een nieuw Perzië. Deze zinnen klinken uit de luidsprekers op een van de pleinen in Teheran. De Shah acht zich een modern vorst. 3 jaar geleden werd zijn ingrijpend programma van hervorming door een volkstemming met overweldigende meerderheid bekrachtigd. Sindsdien voelt hij zich de keizer der hervormingen en leider van een vreedzame revolutie. Teheran was al een moderne stad, ja. Het was een beetje Parijsachtig. Met boulevards en allerlei winkels zoals Dior en Chanel. Het waren de prachtig kleden met korte rokken. Iran was eigenlijk een soort westerse voorpost. En dan stap je de grens over en onmiddellijk was het alsof je een Arabische film instapt en 500 jaar teruggaat. Zo'n Lawrence of Arabia idee had je onmiddellijk. Dan kwamen er echt kamelenkaravanen voorbij. Het was een echte ervaring om daar te zijn. Afghanistan, ah, heerlijk. Toen. Een, laat ik het zo zeggen, fysiek een dorland. Veel stof, maar wonderschoon. En je ziet die kamelen en de mensen lopen. Ja, ik ben katholiek opgevoed. Het is toch het plaatje van de kinderbijbel, ja. Kijk, ze waren zo vreselijk vriendelijk, iedereen die je tegenkwam. Heel relaxed. Ja, dat kenden wij niet. Zo ontzettend ontspannen. Het was een heel vreedzaam en relaxed land. Ik geloof dat ik binnen 3 dagen dat ik in Afghanistan mij bevond, dat ik al uitgenodigd was op een huwelijk. Door mensen die ik totaal niet kende. Dat huwelijk vond plaats in een hotel waar we logeerden. En even later leunden wij in de kussens en werden er fantastische maaltijden geserveerd. Maar goed, wij waren net zo interessant voor die Afghanen als die Afghanen voor ons waren. Dus het was wederkerig. Ghulam, hij heeft ons uitgenodigd om met zijn familie kennis te maken in een kleine soort nederzetting buiten Herat. Op een avond werd ik uitgenodigd binnen de vrouwengemeenschap. En de eerste vraag die werd gesteld, ja, hoe doe je het met je man? Ja, dat was hun eerste vraag. Dat was heel belangrijk voor ze om te weten hoe ik het zou doen. In bed natuurlijk, met mijn man. En giechelen en allemaal lachen natuurlijk. Allemaal vreselijk giechelen. Ja, het was ontzettend leuk om met hun dat mee te maken. Met die vrouwen. De mensen waren ontzettend vriendelijk. Het was heel laid back. De gemiddelde hippie die verbleef lang en prettig in Afghanistan. Ik heb er hele goede herinneringen aan. Een paradijs op aarde. Aardige mensen, theehuizen, kamelen en hash, niet te vergeten. Honderden meest jeugdige bezoekers passeren op doorreis naar India, Afghanistan. Velen blijven weken, soms maanden in het land wonen. De meeste van de in Afghanistan verblijvende hippies komen in aanraking met het ingedikte plantensap van bloeiende henneptoppen, of zo je wilt, hashis. Voor sommigen is het de enige en werkelijke reden voor het langdurige verblijf in dit land. De tolerantie in Afghanistan was heel, heel groot. Dat klinkt misschien van de huidige optiek heel vreemd, maar de tolerantie was bovenmatig groot. Iedereen die wat ongeregeld vanuit Europa was vertrokken, voelde zich daar automatisch op zijn plaats, want hij werd daar nergens op beoordeeld. Ongewassen, gewassen, geschoren, ongeschoren, maakt allemaal niet uit. Die Afghanen vonden alles best. Ja, daar werd natuurlijk ook het een en ander gerookt. En dat was voor ons nieuw. We zagen ook wel het effect, hoe ontspannen iedereen was. In de theehuizen, overal. Ja, de mannen lurkten aan die waterpijpen en wij zijn gewoon mee gaan lurken. Als je ergens in een winkel, ik noem maar iets, een shirt kocht of wat dan ook, dan kreeg je er vaak een geweldige brok hasjes bij cadeau. En dan schoven ze over de toonbank zo als een soort cadeautje, een presentje. En brokken waar je hier in het Westen een maandsalaris zou voor moeten neerleggen. Het was ook van een kwaliteit die veel hoger lag dan wat je hier in het Westen gewend was. Het was echt een gevaarlijk spul, want het was zo sterk dat je niet wist wat je overkwam als je het gebruikte. Hashish is waarschijnlijk minder schadelijk dan bijvoorbeeld alcohol. Maar zeker in deze landen, waar allerlei preparaten makkelijk te koop zijn, is het grote gevaar dat men al gauw naar andere ervaringen gaat zoeken. Opium bijvoorbeeld. En dan kunnen de gevolgen bijzonder kwalijk zijn. Het was enerzijds toch wel grappig natuurlijk om drugs te gebruiken en andere ervaringen op te doen, maar anderzijds was het levensgevaarlijk. Opmerkelijk is het aantal auto's en busjes die in Kabul door berooide reizigers overal te koop worden aangeboden. Meestal te bevragen in kleine, obscure hotelletjes. Dat veel hippies door hun verslaving zonder geld komen te zitten, ziet ook de Nederlandse consul Boers in Afghanistan. Ja, of ze zijn hun geld kwijtgeraakt of bestolen. En ja, waar moeten ze dan heen? Dan zitten ze dus in Afghanistan. En hebben eigenlijk dus ook niet het idee om terug te gaan. Ze zijn vaak zwaar onder invloed van de hashis en zwerven dan maar wat rond. Op het consulaat hangen vele foto's van jonge mensen die verdwenen zijn. Geplaatst door ouders die hopeloos op zoek zijn naar hun vermiste kinderen. Zijn zij aan een overdosis overleden? Zijn ze bestolen? Of zijn ze al ergens anders gearriveerd? Niemand die het weet. De jongeren die verstandig met de Afghaanse hash en opium omgaan, vervolgen na verloop van tijd hun reis. De hippie trail voert hen verder via Pakistan naar India en Nepal. De stranden van Goa, dat was een ongelooflijke hippie ontmoetingsplek. Die stranden, dat was hier van zonsopgang, zonsondergang stoont. Ja. Wat ik later wel weer jammer vond, maar goed, toen was het zo. Dansen tot de zon opkomt aan de westkust van India. Bestemming bereikt. Honderdduizenden jongeren uit Europa en Noord-Amerika ondernemen in de jaren 60 en 70 deze reis naar het oosten. Via de hippie trail op zoek naar avontuur, nieuwe indrukken en innerlijke ontplooiing. De schoonheid van allerlei zaken, die heb ik pas later gezien. Omdat ik, ja, dat is natuurlijk met nadeel van drinken, maar ook van drugs gebruiken, het beneveltje en je ziet troebel, zeg maar, hè? Dat is het. Ja, als het filosofisch inslag zo van, ja, alles is mogelijk. Alles kan. En als het niet kan, dan merk je het wel. Dus ja, dat klinkt een beetje Cruyffiaans of zo, maar het is wel zo. Vooral Afghanistan, dat stak er ver bovenuit als een hele, hele bijzondere ervaring. In 1979 is het plotseling gedaan met de hippie trail. Dan valt het Sovjetleger Afghanistan binnen om de communistische regering te steunen tegen de opstand van de islamitische Mujahideen. Tegelijkertijd vindt er in buurland Iran een revolutie plaats. Deze maakt een einde aan het bewind van de Shah. Het land wordt een islamitische republiek en stelt zich afstandelijker op tegenover het Westen. De route over land is daarmee praktisch afgesneden, tot op de dag van vandaag. Hare Krishna, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Ram. Je hoorde de meest recente aflevering van de geschiedenispodcast Andere Tijden, gemaakt door Steven Smit, Mirjam Gulmans en Rick Uilenbroek. Meer bijzondere historische verhalen over onder andere het lot van de moffenmeiden vind je op de website van NPO Radio 1. En ik wilde graag aansluiten op dit verhaal over de hippies. En er is eigenlijk maar één nummer wat ik daarvoor kan gebruiken. Dit is The Fifth Dimension met Aquarius en Let the Sunshine In. Je herkent dit vast uit de musical Hair en dat klopt ook. Zanger Billy Davis Jr. liet ooit zijn portemonnee liggen in een taxi in New York. En de man die de portemonnee vond, die werkte mee aan de productie van Hair en nodigde Billy en zijn band uit om een voorstelling bij te wonen. Ze waren zo onder de indruk van Aquarius dat ze het meteen wilden opnemen, maar hun producer was niet enthousiast, omdat het geen compleet nummer is. Het is de introductie van de show. Maar nadat hij de show zelf zag, besloot hij om Let the Sunshine In eraan toe te voegen en er een medley van te maken. En het resultaat, hoorde je net, is een nummer wat bijna het volkslied van de hippiegemeenschap van de jaren 60 genoemd kan worden. The Fifth Dimension, hoorde je. Focus. Met Ruben van Haften. Iedereen heeft wel eens last van angst of is ergens bang voor. En dat geldt ook voor Daan Heerma van Vos en Remy van den Brand. Samen presenteren zij de Angstpodcast. Een vijfdelige podcastserie over angst, waarin zij met wetenschappers en angstigen in gesprek gaan over wat angst nu precies is en waar de grens tussen normale en abnormale fobieën liggen, en of angst misschien ook om te buien is tot een positieve kracht. En in deze aflevering ontdekt Daan dat bang zijn eigenlijk heel vanzelfsprekend is in zijn familie. Is dat het doosje? Dit is de doos. Het is helemaal geen blikken doosje. Deze bonbondoos. Okay. Daar staat ook dat gedicht in. Het lijkt wel een boek. Zoals het is vormgegeven vanuit mijn perspectief. Nou, vroeger zagen bonbondozen er zo uit, hoor. Maar ik had er nog wel een paar aardige, denk ik. Oh ja, hier. Maar 's morgens stak opeens mijn oude vijand zijn kop weer eens op. Die ellendige onrust, om niet te zeggen angst, waarmee tot dusver voor mij elke dergelijke toenadering tot een ander onverbrekelijk gepaard is gegaan. Schuwheid, een gebrek aan psychische veerkracht, bewustzijnsvernauwing. Ik weet niet wat het is, maar al meermalen in mijn leven heeft het mij doen denken: was ik maar dood. Dit is mijn tante Clara. Ze leest een fragment uit een brief uit 1921. Die brief is afkomstig van mijn overgrootvader en is gericht aan zijn geliefde, mijn latere overgrootoma. Clara vond de liefdesbrieven in een oude bonbondoos. Die vond ik in een doos met oude papieren. Die uit een nalatenschap van een tante hier bij mij terecht kwam. En in die bonbondoos zitten de liefdesbrieven van Jaap Kunst aan Katie, zijn toekomstige vrouw, mijn oma, de moeder van Sjoeke. En dat is een ontroerende en ook onthullende serie liefdesbrieven. Jaap Kunst, dat is dus mijn overgrootopa. Hij was muzico-ethnoloog en deed onderzoek naar muziek en instrumenten in Indonesië. Hij dacht dat je een land pas echt kende als je de muzikale cultuur in kaart bracht. In Indonesië ontmoette hij mijn overgrootmoeder, die daar was geboren. Volgens de overlevering waren ze meteen smoorverliefd. Het was liefde op het eerste gezicht. Heb ik ook altijd gehoord van mijn moeder. Dat hij zo helemaal verpletterd was door de schoonheid van Katie. En zij viel ook als een blok voor hem. Daar getuigen deze brieven ook van. Hun band was blijkbaar al een paar weken na de eerste ontmoeting erg vertrouwd. Zo vertrouwd dat in elk geval mijn overgrootvader zich vrij voelde om in zijn brieven naar haar over zijn oude vijand te beginnen. Oftewel, de angsten die hem plaagden. Oh, als jij die zo fijn voelt, met wie ik me innerlijk zo nauw verwant voel en mij zo goed begrijpt, als jij door mij je genegenheid en vriendschap te geven, zoals ik jou die van mijn kant zo van ganser harte wil geven, dat onevenwichtige, dat psychisch tekort in mij zou kunnen en willen helpen overwinnen, ik zou een ander mens kunnen worden. Een nieuw leven zou het voor me kunnen betekenen. Het is nogal een verantwoordelijkheid voor haar. Alsjeblieft. En stoot blijkbaar niet af. Nee, maar het was denk ik ook een hele charismatische man. Toen ik deze brieven las, de brieven uit de bonbondoos, toen dacht ik, nou, je openbaart jezelf voor het eerst echt. Aan een bepaalde vriend vertelt hij wel eens wat, dat het een beetje veel is. Ja. Maar aan Katie, bij het begin van hun romance, laat hij echt zien, hier ben ik. Ik wil alles voor je zijn, maar weet wel dat ik ook mijn zwakke... Zijn liefdesbrief en waarschuwing in één. Ja, en dat maakt het zo ontroerend. Als ik naar mijn stamboom kijk dan en probeer te lokaliseren wanneer de angst begonnen is, kwam ik erachter dat die niet bij mij begon. Om een of andere reden dacht ik dat altijd. Dat je de bron was van... Want niemand om me heen had het, thuis ging het er niet over. Dus ik dacht, ja, ik zal wel of een aansteller zijn of een soort rare afwijking. Maar pas eigenlijk vertelde mijn moeder dat ze precies dezelfde angsten eigenlijk had gehad. Sterker nog, vertelde ze dat haar moeder die ook had gehad, weliswaar, en dat is dus Sjoeke, mijn oma, weliswaar had het bij haar meer, uit het zich meer op een depressieve manier. Maar het lijkt wel heel erg daarop. En ging mijn moeder nog verder. Haar vader, Jaap Kunst, had het ook. Had ook angstklachten. Ja, dus de vader van zoeken. Dus het, dus het gaat van mij naar mijn moeder, naar mijn oma, naar haar vader, Jaap Kunst. Die lange tijd in Indonesië woonde en leefde en daar zijn angstinzinkingen documenteerde. Je luistert naar De Angstpodcast met Daan Heerma van Vos en Remy van der Brand. Dit is deel 2. Van je familie moet je het hebben. Ik heb op record gedrukt, dus we kunnen gewoon gaan richten. Ja, laten we beginnen met Indië, Indonesië, oma. Wat weet je daar nog van jullie leven daar? Nou, wij bleven eigenlijk altijd bij mijn moeder thuis. Dus alle hele prettige huizen. Niet belachelijk luxe, maar aangenaam. De grote tuin, het kippen en weet ik wat allemaal. Sjoeke Brinkgeven Kunst is een dochter van Jaap Kunst, de overgrootopa van Daan. Sjoeke is dus mijn oma. Als wij haar spreken in een verpleeghuis aan het Vondelpark in Amsterdam, is ze 98 jaar oud. We vragen haar naar haar vader. Ik weet, het is zo verdomd lang geleden. Hè. Ik ben ook steenoud. Je bent steenoud? Ja, bijna 100. Ja, ik weet het. Om te lachen gewoon. We vragen wat er met haar vader gebeurde als zijn angsten opspeelden. Dan knapte hij af. Ja. Liet hij zijn hoofd hangen. Was niet leuk. Die was somber, weet ik wel. Hij ging dan liefst in bed liggen. Maar ik hoor hem nog zeggen, ja, het gaat altijd weer over. Oh, nou. Oma zelf knapte ook wel eens af. En ook zij ging dan het liefst op bed liggen. Eerst niet slapen en dacht, oh god, daar heb je het gedonder weer. Nou, daar had je het weer. En dan wist ik dus, zei ik ook tegen mezelf, het gaat weer over. Maar ik geloofde het niet zo helemaal. Ik dacht misschien een tijdje en dan komt het gewoon weer terug. Was er iets wat hielp? Gewoon afwachten. En dat afwachten, had je dan op een gegeven moment dat, hey, nu wordt het weer lichter? Ja, zoiets is het. Het werd weer lichter, makkelijker. Het leven werd lichter. Ja. Maar ook bij Sjoeke stak na een tijdje dan toch de oude vijand de kop weer op. Echt, god, daar heb je het weer. Werd je daar niet moedeloos van? Nee. Nou, je werd er toch wel heel verdrietig van en somber van, herinner ik me. Het is somber. En vooral omdat ik mijn gezin en zo mee peste. Ik ben altijd erg bezig geweest om een omgeving het prettig te maken. En voelde je dan tekortschieten of wat? Ja, zeker. Je had het gevoel, ik ben tot last. Ja. En dat moet het niet zijn. Dus ik dacht, wat doen we eraan? Dus altijd niet, en ik ben wel zo van niet pakken, bij de pakken neerzitten. Maar vooruit, hup. Ja, en dat ging dan juist weer heel moeilijk, hè? Vooruit, hup. Dit is mijn moeder, Christine Brinkgeven. Ze herinnert zich de episodes van haar moeder, mijn oma dus, nog goed. Ik weet dat Klaar toen nog in de wieg lag. We zijn allemaal pal op elkaar. Zo 4 kinderen in 5 jaar, zoals dat toen ging. Dan had ze enorme huilbuien. En beelden dat ze dan aan tafel zat en niet meer kon ophouden met huilen. En dat is als kind is dat heel griezelig, hè? Zo'n moeder die het begeeft. En dat kwam eigenlijk dan altijd terug. En dan was het ook weer opeens over. En dan wil ze er ook niet van weten en vergat ze het weer. En dan was je ook weer heel opgelucht en moest je het er ook niet over hebben. Maar ik was altijd wel weer bang dat het terug zou keren. Dat ze weer en stuk zou gaan. Ja, ja. Nou ja, je zag het altijd aankomen. En dan werd de stem onvaster, de blik onvaster. Dus je voelde al als het... Ja, het gaat weer komen. Oh, alsjeblieft, dat het niet weer gaat komen. En dat zijn ook wel mijn kindherinneringen, hoor. Dat ik dan meteen uit school, ook in middelbare school, dan als het zo was, naar huis ging. Want dan dacht ik altijd, ja, dan heeft ze me nodig. Of dan moet ze er tegen me aan kunnen praten. En dat gaf je ook wel weer een gevoel van belang, hoor. Dat ze En tegen je aanpraten, wat zei ze dan? Welke teksten hoorden erbij? Ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Ja, huilend, pratend. Ik weet het niet meer. Ja, heel repeterend. Het was niet een lang verhaal, maar meer. En dan zei je zelf ook altijd weer dezelfde zinnen. Dit gaat over. Nee, je bent niet gek. Het komt goed. En wij zijn er. En dat soort geruststellingen. En dat was ook heel repeterend. En dan wist je ook dat het helemaal niet hielp, maar dat je het toch wel moest zeggen. En dat was, vond ik altijd een heel akelig gevoel, dat je kon praten en praten. Maar dat het beklijfde niet. Het kwam niet aan, het werd niet opgenomen. Het was alsof het doorspoelde. Maar dat ze toch wel nodig had dat je dat zei. Legde zij ook wel eens de link met haar vader, met Jaap Kunst? Ja. Ja, dat zei ze wel altijd, ja. Mijn vader had dat ook. En dan kwam het weer. Ja, dan was hij uitgeput. En dat, ik denk dat dat ook wel klopt, hoor. Dat het iets met uitputting te maken heeft. Het was ook iemand die bezeten en bezield was. Dus ook alles gaf aan dat werk en zich totaal uitputte. En bij mijn moeder was natuurlijk die uitputting weer iets anders. Bij mijn opa had dat met dat werk te maken. Maar ik denk bij mijn moeder, god, die 4 kinderen in 5 jaar. Heel weinig geld, piepklein huisje. En dan ook alles goed willen doen. Ze heeft natuurlijk ook dat flinke. Hier sta ik voor, dit is mijn taak, dit ga ik goed doen. Dus. Weet je nog dat zij het ooit over dat label, die diagnose had? Of was dat niet iets wat voor haar van belang was? Nee, ze noemde het altijd haar depressies. Of haar verschrikkelijke depressies. Nerveuze depressie. Het was ook niet de depressie die ik later ook wel bij sommige vriendinnen kende, dat het licht uitgaat. Dat de blik helemaal dood is. Het was bij haar, het was veel meer, veel angstiger en panischer en reddeloos en radeloos en veel emotioneler dan de depressie waar het licht uitgaat. Ja. En dan verbond ze dat ook wel met haar vader. Ja. Die had dat ook. Dus dat was voor haar heel herkenbaar? Ja. Ja, ze had natuurlijk gehoopt dat zij deze dans zou ontspringen. Maar nee, ze herkende het wel. Sinds ik weet dat angsten zo vanzelfsprekend zijn in mijn familie, twijfel ik er eigenlijk niet meer aan. Maar toch vragen Remy en ik, psychotherapeut Nelleke Nicolai, in hoeverre angst erfelijk is. Ja, dat is evident, hè. Er is een hele grote erfelijke component. Maar het is niet duidelijk of die erfelijke component zit in de angst ofwel in de genen die zorgen voor die big temperamentsfactoren van de Big Five. Ik weet niet of jullie die al aan de orde hebben gehad. De Big Five. Nou, de Big Five zijn persoonlijkheidskenmerken, temperamentsfactoren. En die zijn openheid, of je heel erg open bent of niet. Dat zijn dus glijdende schalen of dimensies. Openheid, plichtsgetrouwheid of gewetensvolheid. Extravert zijn of introvert zijn. Agreeableness, dus aardigheid of niet-aardigheid. Vriendelijkheid en neuroticisme. Dat zijn 5 temperamentsfactoren die in verschillende dimensies je persoonlijkheid vormen. Die zijn heel behoorlijk overerfbaar. Maar stel dat je een heel neurotisch kind bent. Neurotisch betekent niet dat een baby neurotisch is, maar die betekent dat een baby labiel is en temperamentvol en een beetje bezorgd, een beetje. Zoals je wel eens bij kleine kinderen ziet, die niet fijn vinden om met vreemden te praten. En die zich in de moeders hals verschuilen als ze een nieuw gezicht ontdekken. Kortom, daar heb je dus allemaal factoren in. En de combinatie tussen die temperamentsfactoren, die dus voor een deel erfelijk zijn, en de omgeving zorgt ervoor of je meer of minder angstig wordt in de loop van je ontwikkeling. Was je een angstig kind? Ja. Even terug in de tijd, maar ik was voor heel veel dingen bang. Maar ja, ook wel weer overmoedig en vermetel, hoor. Dus dat tegelijkertijd. Dus als peuter klom ik op de tafel en at bijvoorbeeld alle aardbeien op. Dat is zo'n herinnering van mijn ouders. En dat was een teken van mijn voortvarendheid. Maar ik was bang om naar school te gaan. Ik was bang om naar partijtjes te gaan. Dat ik de spelletjes niet zou begrijpen. Dat ik karnemelk zou krijgen wat ik niet lekker vond en dat niet durfde te zeggen. Dat soort dingen. Christine, de moeder van Daan, groeide op met twee zussen en een broer. Ze omschrijft zichzelf als bang en overmoedig tegelijk. Over dat eerste werd in het gezin niet gepraat. Nee, daar hadden ze ook geen tijd voor. Of dat vonden ze ook aanstellerij. Ik ging gewoon niet naar partijtjes. Helemaal niet? Nee. Nou werd ik ook vaak niet gevraagd, hoor. Want ik was eigenlijk helemaal geen populair kind. De angsten van Christine werden heviger op de middelbare school en tijdens haar studie. Ze was 24 toen ze psychoanalyse onderging. Decennia later vroeg ze haar dossier op, toen ze erachter kwam dat ze dat gewoon mocht hebben. Daan leest eruit voor. Nou, je kwam binnen als, en ik citeer, vrouw met bril, met iets donkere glazen en metalen montuur, regelmatig gezicht, corduroy jasje, wat smoezelig gekleed. Nou. Opvallend is dat de nagels van de linkerhand geverfd zijn en van de rechterhand niet. Iets later noemt hij je verward, verwaaid, onrustig, geïrriteerd. Vandaag, schrijft hij op, kon ze de weg niet vinden. Heeft ze me opgebeld vanuit de patatwinkel omdat ze helemaal verkeerd was gereden. En dan je klachten. En dat is inderdaad wel enigszins zwaar. Je had schijnbaar moeite met leven. Voelde je altijd tekortschieten. Je had suïcidegedachten, tot obsessies toe. Nooit de neiging, wel sterke gedachten. Je kampte met een grondgevoel van eenzaamheid. Je was bang voor controleverlies. En dan citeer ik weer. Ze heeft een grote angst om haar autonomie kwijt te raken. Ze is bang voor alle vormen van verslaving, ook verliefdheid. Veel faalangst. En ze voelde zich vaak bedreigd zonder te weten waardoor. Dus angst komt wel steeds terug. Dat klinkt wel heel moeilijk, ja. Jezelf omhoog houden, dit. Ja, als ik het zo hoor, vind ik het ook nogal fors. Best wel, ja. Heftig voor vier gesprekken. Ja. Sterker nog, dit is dan niet zijn eindconclusie. Dus dit is na het eerste of tweede gesprek. Ja, ik word er ook wel even weer stil van. Vind het fors, maar ik herken het wel. Het gaat niet over iemand anders. Dit klopt wel. En ik denk ook tegelijkertijd, goddank ben ik nu veel ouder en is dit allemaal veel minder geworden. Maar dit klopt wel voor die tijd. Ja. Herken je dit, Daan? Ja, het had net zo goed over mij geschreven kunnen zijn. Nou, ik herinner me toen wel dat ik ook mijn moeder herkende. En het ook heel erg vond dat ik deze dans dus niet ontsprong. Nee, dan werd ik bang en dan durfde ik ook niet meer naar college. En was ik ook bang op straat ook. Het is een heel raar gevoel of elk houvast weg is. Of je geen huid meer hebt. Of niet meer goed tegen de blikken van de mensen kan. Ook helemaal niet meer uit mijn woorden zou kunnen komen. En dan ging ik vaak gewoon op mijn bed liggen. Hele vaste dingen, hele ritualistische dingen. Ook altijd dan die muziek van Satie, gespeeld door Reinbert de Leeuw. Dus ook heel rustgevend, maar ook die traagheid. Maar ook altijd die muziek. Behalve via de genen kan gevoeligheid voor angst misschien worden doorgegeven door opvoeding. Door gedrag dat wordt aangeleerd of gespiegeld. Nature versus nurture. De mensen die meer vertrouwen hebben in de nurture-benadering van angst zouden zeggen, je hebt, of dat nou expliciet is gemaakt of niet, je hebt angstig gedrag gezien. Dat is wat Freud ook zei, angstig gedrag, overerf je niet, dat leer je van elkaar. Maar ik heb dat niet ik neem daar kennis van, maar ik herken me daar niet in. Ik heb niet het idee dat ik angstig gedrag heb gezien. Is dat dan een blinde vlek? Hoe denkt u dat dat werkt? Psychiater Jan Swinkels. Nee, ik denk, ja, ik moet daar even over nadenken hoe ik dat moet formuleren. Je hebt het niet gezien, omdat het ook niet getoond is. Ja, maar als ze het meer had getoond, hè, dus, en dat is ook een kwestie van opvoedingsstijl. Hè, van wil je nou je kind met jouw problemen belasten? Nou, liever niet als het 4 is, maar... Dus ik weet niet of je het nou niet hebt waargenomen... of dat het zij het bij jou niet hebt waargenomen... omdat er helemaal niet over gepraat werd. Dus als zij wat meer, ik noem maar wat, hè, open was geweest... over haar eigen angst of onzekerheden... zou het dan zo zijn geweest dat jij dat ook had kunnen zijn... en tegen haar dat had kunnen vertellen. En misschien, en dan hadden jullie misschien met elkaar gezegd... dat hebben we dus alle twee. En dan kon je aan je moeder zien dat ze denkt... nou, dat kan je overwinnen, daar kan je mee omgaan. Hè? Het leven is niet altijd perfect. Nelleke Nicolai. Stel je voor dat je een heel bezorgd kind bent... en je hebt ouders die heel sportief zijn... en die heel erg spontaan zijn... en die dat een beetje... angstig gedrag van jou maar sissy-achtig vinden en dat erg afkeuren... dan is de neiging om extra angstig te worden groter... dan als je ouders hebt die daar makkelijker mee kunnen dealen. Stel dat je een heel angstig kind bent en je hebt een superangstige moeder, erfelijk. Dan vormen die kind en moeder samen een eenheid... waarin de angst voortdurend zichzelf versterkt. Dus het gaat altijd om de combinatie. Je kan niet zeggen dat het alleen opvoeding is... en je kan ook niet zeggen dat het alleen erfelijk is. Je hebt angstige kinderen die een heel veilig gezin hebben... waar de ouders hun schouders ophalen en daar een beetje rekening mee houden. Dat kind niet beschamen of belachelijk maken. Waardoor dat kind makkelijker bij zichzelf... een soort veilige plek maakt in zichzelf. En denkt van, nou ja, oké, ik ben een beetje schuchter in het leven. Niks mis mee. En andere kinderen kunnen dat moeten verbergen. Dus daar heeft dat mee te maken. Net als bij zijn moeder Christine... werden de angsten van Daan pas echt zichtbaar op de middelbare school. In die tijd dat ik dus faalangst scheen te hebben... heb ik met huiswerkbegeleiders... talloze schoolpsychologen, huiswerkinstituten... allemaal kenners en specialisten waar ik via de school van gebruik kon maken. Het ging altijd over faalangst. Maar eigenlijk konden die cijfers me niet heel veel schelen. Als ik had gehoord, je mag met allemaal 6 over... had ik dat echt prima gevonden. Dat mag ook. Ja, het ging erom dat... of het was over een paar weken of het was over een paar maanden... maar er kwam een... dag van toetsen. Er kwam een dag waarop ik allemaal kennis die ik nu nog totaal niet had, moest bezitten. Dat wakkerde bij mij allemaal gevoelens aan van tekortschieten. Ik heb bij jou nooit die eagerness om de beste te zijn en om beter te zijn dan anderen. Dat het altijd om veiligheid gaat. Ja, ik moet honderden paniekaanvallen hebben gehad op school. Vaak meerdere malen per dag. En wat deed je dan? Eerst geen adem krijgen, dan hyperventileren en dan wegrennen. Dus het lokaal uitrennen, naar een wc gaan. Ja, en in een uit de situatie. Ja, uit de situatie treden. Dat is... ja. Maar ik vond dat wel behoorlijk zorgelijk. En dat ging echt door in je studietijd. Elke keer als ik door zo'n hyperangstige fase heen was... dacht ik ook, oké, dat was dat, nu gaan we door. Nou is het klaar. Ja. Nu is het klaar. Ja, studie is anders. Ja. Dus ik had altijd wel een reden om mezelf wijs te maken... dat het niet nog een keer zou gebeuren. Ja, dat moet je ook een beetje houden, denk ik. Ja, ik denk dat dat ook was waarom je zei net... dat oma het er niet over wilde hebben, zodra ze er weer uit was. Ik denk dat het daarmee samenhangt. Je kunt dan niet terug. Ook, je wilt ook uit die verschrikkelijke wereld. Ja, je wilt geloven weer... dat het voorbij is. Ja, even weer toegang. Je bent weer beland in de gewone wereld. Kan weer meedoen en dan... hoop je ook dat dat zo blijft. Dus deze podcast is een uitstekend idee. Want het gaat er zeg maar wel over. Ja, maar wel in een... Ik bedoel, het is ook een manier om ervoor weg te lopen. Dus het is heel goed, denk ik. En we praten over het verleden, hè? Ja. Nee, als ik er nu in zat, dan was dit niet echt mogelijk. Dan zou ik ook niet veel kunnen uitbrengen, hoor. Dat kunnen we ook nog een keer doen. Maar nee, raad ik je niet aan. Maar hadden jullie het er tussentijds dan ook over? Want als je misschien in zo'n episode zit, om het zo maar even te noemen, is het misschien een beetje moeilijk om daar heel rationeel over te praten. Maar wist jij dat je moeder last had van angst? Nee, dat wist ik tot 2 jaar geleden eigenlijk helemaal niet. Dat jij dat ook had. En ook niet dat oma het had gehad. En ook niet dat haar vader het had gehad. Dat wist ik helemaal niet. Wat gek, hè? Toen je me vertelde over je studietijd, dat is nu 1,5 jaar geleden of zo. En over middelbare... Nee, ik wist dat helemaal niet. Ik wist dat je 1 keer, volgens mij 1 keer, lang overspannen bent geweest. Dat herinner ik me ook nog wel van vroeger. Maar niet... Maar dat was ook iets anders. Dat was echt een burn-out. Ja. Dat was, nee, ik heb dat eigenlijk nooit gehoord. Wat wel eigenaardig is. Ja, dat vind ik echt nu ook. Ik weet ook niet of het per se had geholpen. Je zou kunnen zeggen... Vaak is dat in ieder geval zo'n theorie dat je angsten doorgeeft door het er steeds over te hebben en door het te legitimeren intergenerationeel, ja, van ouder tot kind. Maar dat heeft hier helemaal niet plaatsgevonden. Maar moet je het er dan letterlijk over hebben? Nee, maar ook niet hint. Er werd ook niet gehint dat er iets was. Nee, dat dit, ja. Dat het bestond. Ik dat dacht, het onderdeel is van je moeder. Ja, dat wist ik ook niet. Ik dacht, toen ik op de middelbare school zat, dacht ik vaak, ik ben volgens mij heel anders dan de rest. Volgens mij ben ik gek aan het worden. Had ik je geholpen om dat daar wel over te hebben? Het kan zijn dat ik ook niet te belastend zou zijn van je god, jij lijkt op mij alsof je daarmee ook gedoemd zou zijn. Maar... Ja, ik denk ik begrijp dat heel goed. Ik denk dat dat onderdeel wel geholpen zou hebben. Omdat ik dacht, het ging dan zo, ja, ik keek naar mijn vriendjes en zag dat ik heel anders was. En dat zei, die angsten waar ik het over had, hadden ze nog nooit van gehoord. Dus ik dacht, ik ben gek of ga later gek worden. En ik dacht dat überhaupt dat ik die gedachte heb, is een soort voorspelling. Als iemand me had gezegd, dat hoeft helemaal geen voorspelling te zijn. En sterker nog, ik had dat vroeger ook. Dan had dat me misschien wel geholpen. Je bedoelt, dus je moeder had gezegd, ik ben een overlevende. Want ik heb gewoon had gezegd, dat en ik doe het ook nog. Dat is geen voorspelling, dat is gewoon een angstgedachte. Ja, ik denk als ik... Ja, het is wel een mooi gesprek, de jaren na dato. Maar dat gevoel, wat je beschrijft van de angst om gek te worden, dat heb ik dus ook heel erg gehad. En als ik soms tevreden ben over mijn leven, dan denk ik, hoort dit ook bij. Ik ben niet gek geworden. Dat had heel goed gekund. Heb jij het wel eens met opa besproken, zijn depressies? Heb je daar wel eens met opa over gehad? Eigenlijk niet. Vinden jullie jammer, hè? Ja, dat vinden wij jammer. Ja, dat zie je goed. Ja. Maar dat was niet iets wat je deed. Nee. En heb je wel eens gedacht, misschien geef ik het ook wel door aan mijn kinderen? Had u ook gedacht. Maar zo erg heb ik het nooit doorgegeven. Of hebben jullie wel erg het gevoel? Ja, ik heb wel dezelfde soort... Je kan het stemmingswisselingen noemen. Ja, maar weer anders, hoor. Ja. Hoe anders? Het is nooit hetzelfde. Bij jou was het erg slapeloosheid. En ik was vaak dan, als ik die stemmingen had, heel erg bang. Maar het lijkt er wel op. Ik denk dat het wel een doorgaand iets is van opa naar jou, naar mij en naar Daan. Ik denk het wel. Ja. Ik denk het wel. Het spijt me, hoor. Ja. Ah, lieve schat. Ja, je hoeft geen sorry te zeggen. Probeer het alleen maar... Ik vind het eigenlijk alleen maar fijn dat ik dat ontdekt heb. Want nu begrijp ik het beter. Dat moet ik nu zeggen. Ja. Wat je wil zeggen, maar ik moet gewoon zorgen dat het... Zeg wat je wil zeggen. Ja, maar je hebt het erger, hoor. Veel erger. Ja, denk je? Waarom denk je dat? Die ken ik gewoon niet. Soms vind ik jou veel banger dan ik vroeger. Ik was nooit zo bang. Ik was zelf overmoedig. In de volgende aflevering van de Angstpodcast maken we kennis met Josien van Hamersveld, die zich nog goed herinnert hoe haar moeder zich voelde toen angst van een randverschijnsel een echte ziekte werd. En voor haar was die uitvinding van de angststoornis wel een soort bekroning van zie je wel, het is echt. Absoluut, ja. Ja, het was voor haar de bekroning en daar heeft ze ook volop van genoten. Ze heeft ook een lintje gekregen op een gegeven moment en ik heb zelden iemand zo zien stralen. Ja. En tot slot nog even mijn overgrootopa Jaap Kunst, die een oud-Nederlands volksliedje zingt. Toen ik jong was en nog niet trouwd was, och een meisje was ik toen. Ik liep met ringetjes om mijn vingertjes en met strikjes op de schoen. Ik liep met ringetjes om mijn vingertjes en met strikjes op de schoen. Deze aflevering van de Angstpodcast is opgedragen aan Sjoeke Kunst, mijn grootmoeder, die kort na het opnemen van ons interview is overleden. Je hoorde de meest recente aflevering van de Angstpodcast, een product van de VPRO, gemaakt door Daan Heerma van Vos en Remy van den Brand. Elke twee weken verschijnt er een nieuwe aflevering op onze website of in je favoriete podcast-app. Sam en Dave hoorde je met Hold On, I'm Coming. En daarmee zijn we alweer aan het eind gekomen van deze aflevering van Focus voor 13 mei. Zometeen is het tijd voor Gaan, Mai. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de stelling? Nou, het is eigenlijk een vraag. We gaan het over muzikale opvoeding hebben. Dus wat voor muzikale opvoeding heb jij gehad? Dat is eigenlijk de vraag. Bel ik al naar 0800-1121 of app via de NPO Radio 1 app. En hoe was jouw muzikale opvoeding? Ik wist dat je dit ging vragen. Ja, ik kom uit een christelijk gezin. Dus ik heb alle liedjes die over het geloof gaan, die heb ik wel gehoord vroeger. Okay. Dus van zit je deur nog op slot tot regeer in mij. Heb je die ook meegenomen naar je huidige smaak? Nee, ik ben nu heel erg van dingen als Frank Sinatra en Hozier. En een beetje tegenovergestelde. Dus niet vanuit de opvoeding, maar gewoon zelf gevonden allemaal. Ja, interessant. Ja, zeker. Maar dat is dus zometeen in Gaan. Focus is er morgen weer. En dan heeft Lisa Konings weer de beste podcast voor je. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. In Doetinchem heeft de ME ingegrepen tegen supporters bij stadion De Vijverberg om een einde te maken aan ongeregeldheden. Die ontstonden na het mislopen van de promotie voor de Graafschap door een gelijkspel tegen Helmond Sport. De ME moest in actie komen om de rust terug te laten keren. Bij het stadion hadden zich tijdens de wedstrijd honderden fans verzameld. Sommigen gooiden met knalvuurwerk en bleven na de wedstrijd hangen bij het stadion. Ook werden er in de buurt vernielingen aangericht. Na middernacht keerde de rust in Doetinchem terug. In Deventer werd juist feest gevierd. Go Ahead Eagles supporters kwamen bij elkaar in het centrum. Hun club promoveert rechtstreeks naar de eredivisie na de winst van 1-0 tegen Excelsior. En omdat de Graafschap dus punten liet liggen. Even na 2 uur vannacht werd de spelersbus van Go Ahead Eagles warm onthaald. Fans stonden met fakkels de spelers op te wachten. Hoewel de coronaregels niet werden nageleefd, vindt een woordvoerder van de gemeente dat de avond goed is verlopen. Demissionair minister De Jonge vindt het niet nodig dat GGD's de coronavaccinatie in het gele boekje zetten. Dat is te veel werk en het vaccinatieboekje heeft volgens De Jonge ook geen internationale status. Er zijn mensen die het boekje meenemen naar priklocaties. Maar GGD's blijken niet altijd bereid de inenting erin op te schrijven. De Jonge steunt die aanpak en adviseert iedereen om de meegegeven vaccinatiekaart goed te bewaren. Als de gisteren aangekondigde versoepelingen doorgaan, kunnen ook de bibliotheken op 20 mei weer de deuren openen. Dat heeft demissionair premier Rutte toegezegd tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer. Veel partijen waren kritisch over het dichtblijven van de bibliotheken, terwijl de winkels wel open zijn. Rutte is het met die kritiek eens. Het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Komende dag eerst droog, later meer bewolking en vooral het zuiden krijgt te maken met buien. Mogelijk ook onweer. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Mai Verbeij. Goedemorgen, het is vandaag donderdag 13 mei 2021. Welkom bij Gaan. De komende 2 uur kun je weer meepraten over het nieuws van de dag. Dat kan via 0800 1121 of via de NPO Radio 1-app. Maar eerst het nieuws van vandaag. Vandaag is het Hemelvaartsdag. Daarin wordt herdacht dat Jezus op een wolk naar de hemel ging. Maar voor de meesten is dit gewoon een extra vrije dag. En er zijn ook mensen die deze Hemelvaartsdag gebruik maken om te demonstreren, want in Den Bosch is er een protest tegen het coronabeleid van het kabinet. Verder is de film De Oost over de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog te zien op Amazon Prime. En straks gaan we het hebben over de huid en huidkanker. Het mooie weer komt er dus aan en daarom moeten we oppassen. Dermatoloog Gertruud Krekels kan zometeen al je vragen over dit onderwerp beantwoorden. Maar eerst gaan we het hebben over muzikale opvoeding. Meer muziek in de klas, dat is het doel van de gelijknamige organisatie. De gemeenten in Oost-Groningen hebben zich deze week aangesloten bij dit doel door een muziekakkoord te tekenen. Dit is een samenwerkingsovereenkomst om meer muziek op basisscholen te krijgen. Veel regio's in Nederland hebben deze belofte ook al gemaakt. Directrice Jantien Westerveld vertelt over het belang van muziek op basisscholen bij NH Radio. Muziek maken is ongelooflijk leuk voor kinderen om te doen. Je kan het in je eentje doen, maar je kan het vooral ook met elkaar doen. Dus dat geeft heel veel verbinding. En het is ook heel erg belangrijk, omdat het de ontwikkeling van de hersenen enorm stimuleert. Waardoor je veel betere hersenverbindingen aanlegt. Waardoor je meer empathie krijgt, beter kan leren, beter naar elkaar leert luisteren. Al dat soort elementen. En dat gunnen we alle kinderen. En daarom is het heel erg goed om dat op school te doen. En we zijn ook er voorstander van dat je kan dat natuurlijk zelfstandig geven, het vak muziek op zich. Maar je kan ook als leerkracht gewoon muziek combineren met andere vakken. Met taal, met rekenen, met topografie. En dan hoeft het geen extra belasting te zijn. En daar willen we ook alle leerkrachten heel erg graag bij helpen. Koningin Maxima is erevoorzitter van Stichting Meer Muziek in de Klas. Aankomende maandag wordt ze 50 jaar en daarom is de campagne 50 dagen muziek gestart. Onze in majesteit maakt een verjaardagstournee door het land om bij de ondertekening van de muziekakkoorden te zijn. Deze week vertelt ze hierover bij De Wild in de Middag op NPO Radio 2. Nou, het is zo mooi. Natuurlijk hadden we iets anders gehoopt. Zonder coronamaatregelen, maar het is wat het is. En echt, ja, aangezien alle coronaregels, het is ongelooflijk mooi.